Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerimiz, sevenlerimiz, Eyyüel Veled dersinden İmam Gazali Hazretleri'nin nasihatlerinden devam edeceğiz. Tabi sadece onun metinde buyurduklarıyla kalmıyoruz. Kalırsak da biraz nakus oluyor. Onun için Hadimi Hazretleri'nin şerhinden, Şeyh Rumi Hazretleri'nin şerhinden, önümüzde olan şerhlerden de bakıp istifade ediyorum. Size bazı ilimler naklediyorum. Nakletmeye çalışıyorum. Bu mübarek zatların nasihatlerinin günü geçmez. Vakti geçmez. Her daim geçerliliğini korur. Çünkü sonsuz hayatla ahiretle ilgili nasihatler ediyorlar. Dünyanın işte haberleri geçer. Ve bugün çok mühim olan bir konu bir saat sonra gündemden düşer. Efendim, bütün milletin bir hafta, bir ay konuştuğu bir mesele, bir de bakarsın şimdi hiç kimse hatırlamaz. Onun için boşuna meşgul eder insanı bu dünyanın haberleri, ahvali. İnsanın çok az vakti var, ömrü var. Bu sermayeyi çok iyi kullanmak durumundadır. Yani altınla, gümüşle, en kıymetli mücevherlerle vakit satın alınmaz. Onun için vakti Allah'ın taatinde harcamak lazımdır. Ne diyor büyükler? El vaktu eğla minez zeheb in lem tasrufu fi taatillahi zeheb. Birinci zeheb isimdir, altın mağazasıdır. İkinci zeheb fiildir, zehebe gitti mağazasıdır. Yani sonlarında cezimle durduğun zaman denk geliyor. Vakit altından daha pahalıdır, kıymetlidir. Sen onu Allah'ın taati uğrunda harcamazsan boşuna geçip gider. Bir daha da dönüşü yok. Telafisi yok. Şimdi bu akşam diziyi kaçırsan ne zarar var? Çok da kar var. Kurtulursun çoğu günahtan. Maçı kaçırsan ne zarar var? Açık oturumu dinlemesen ne zararı var? Haberler, reklamlar. Bunları kaçırdın diyelim. Takip ettiğin bir şeyler vardı. Hiçbir zararın yok. Belki de çoğunda da yalan yanlış günah şeyler de dinleyebilir mi tehliken vardı. Kurtuldun. Ama işte akşam namazı geçti. Eyvah! 80 sene azap. Yatsı namazını kılamadın. Veya kıldın, cemaati kaçırdın. Cemaatsiz kıldın. Ne kadar zararı var. Zikirlerin vardı, yapamadın. Şimdi bu mübarek gecede, cuma gecesindeyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne sureler okurdu, ne zikirler yapardı, yatmadan önce ne dualar okurdu hala. Şimdi dua kitabının ikinci cildini yazayım derken, birinci ciltteki tabii zamanda görmediğimiz, sonradan gördüğümüz bazı dualar çıktı falan. Şaşırıp kalıyoruz. 700-800 sayfaya gitti sırf birinci cilt. Şu anda 413 sayfa. Yani o kadar ilave oldu, 300 sayfalık hemen ilave oldu mecburen. Ondan sonra işte ikinci cilde hazırlıyoruz. Bakıyorum sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar dualar ediyor, ne kadar zikirler ediyor. Hiç Mevlasız bir vakti yok, zikirsiz bir anı yok, bir saniyesi yok. Hiç gaflet yok, Mevla'dan habersizlik yok. Devamlı ahireti düşünüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Her hali zikir olmuş yani. E şimdi bir de bizim durumumuza bak. Çoğu namaz kılmıyor, kılan cemaatle kılmıyor. Cemaatle kılsa huzur huşuğulu kılmıyor. Hakkı havzere tamamlamıyor. Tadil erken tamamlamıyor. Bir namazımız kaldı derdi Efendi Hazretleri. Bari bir namazımız yani doğru amelleri bıraktık. Çoğunu beceremiyoruz. Bir namazımız var. Bari bir namazımızı doğru kılalım. Fakat işte dünya insanı boyalıyor, boyalıyor, kandırıyor, aldatıyor ve neticede ebedi husrana sürükleyecek yani. Ebedi zarar. Dünyanın işlerinin telafisi var. Bir insan çok zengin olsa, iflas etse, sonra yeniden zengin olabilir. Olanları da gördüm. Dükkanları kapandı, battı gitti. Sonra yeniden açanları gördüm. Çünkü vakit, fırsat verirsem öyle, dünyanın işleri telafi olur yani. Hiçbir sesi, işte bu bitti gitti diye ümitsizliğe sebep olmayabilir. Her şeyin tamiri var, telafisi var. Ecel gelmediyse her hastalığın devası var. Bir şey var. Ama kabre bir girdiğin zaman artık bunun düzelmez şansı kalmadı. Kaza namazlarımı kılacağım. Efendim, müsaade edin bana Allah'ı zikredeceğim. Ya Rabbi beni, kâle Rabbi irci'un. Ayet var. Feydâ câhâdûmül mevd. Onlardan birine ölüm gelip çattığı zaman, kâle Rabbi irci'un. Ya Rabbi döndür beni ne olur, geri döndür beni, biraz daha pay ver bana. E ne yapacaksın? لَعَلْ يَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ Dünyada çok salih ameller terk ettim. Zikirsiz vakitler geçirdim. İbadetlerim, vazifelerimi ihmal ettim. Hatta farzları, vacipleri terk ettim. E şimdi ben ne yüzle geleceğim sana? Ölürken bunu söylüyor yahu. Ne manası var? Bu bıraktığım şeylerde acaba bir telafi yapabilir miyim? Biraz döndürsen beni. Çünkü artık ölüm geldiği zaman dünyadan da irtibatı kesiliyor. Onun için yeniden pay verirse Mevla geri döndürecek onu hayata demektir. Kella. Mevla buyuruyor. Asla. Şimdi bak hepimizin başına bu gece gelebilir bu iş. Bu gece gelebilir. Bir saat sonra, yarım saat sonra gelebilir. Gence bakmıyor, yaşlıya bakmıyor, sağlama bakmıyor. Hiç kimseye bakmıyor bu ölüm meselesi. Yani herkesin başına bu kella. Yok öyle bir şey denebilir. E ne olacak? İşte ümidin orada kesildi işte bak. Ama dünyada her hususta insan bir telafi, tedarik görebilir. Ama şimdi hayır daha sana nefes vermiyoruz dendiği vakitte. Allah'ın ortağı mı var ki haşa? Buradan olmadı gidip o tüpü tarafa müracaat edelim. İnna kelimetün ve kâiluhâ. Bir laf konuşuyor ama Mevla buyuruyor. Kendi konuşuyor, kendi dinliyor. Biz hiç, meleklerimiz hiç ona itibar etmeyiz. Neden? Hayatında Allah dememiş yani. Vazifelerini yapmamış. Şimdi müsaade istiyor. Niye müsaade? Oyalanmış, boyalanmış. Tamalarla, tavlalarla, satraçlarla, oyunlarla, iskambil kağıtlarıyla, bilmem ne. Ömür geçirilir mi ya? Bu kadar vazifem var, bir şeyden haberin yok. Ve min verâin berzah. Artık o Mevla buyuruyor. Eceli geldi. Dünya ile ahiret arasında bir geçit alemi var. Köprü vazifesi görüyor. Ona kabir alemi denir. Tam dünyadan değil, tam ahiretten değil. Çünkü beden dünyada olduğu için tam ahiretten olmuyor. Ama ruh dünyadan çıktığı için dünyada da olmuyor. İkisinin arasında orta bir şey oluyor. Artık berzah aleminde kalacak. İlâ yevmi yub'asûn. İnsanların diriltileceği güne kadar orada bekleyecek. Kabri ya cennet bahçelerinden bir bahçe olacak ya cehennem çukurlarından bir çukur olacak. Bu tabi ruhani bir azaptır. Ama ondan sonra vakit gelince mahşere sura üfürülecek, mahşere kalkılacak. فَاِذَا نُفِقَ فِي الصُّورِ Sura üfürüldüğü vakitte, yani işte şimdi binlerce senedir insanlar mezardadır. E bizim tabii dünyanın sonuna yaklaşmıyoruz. Biz belki böyle 1000 sene, 2000 sene mezarda kalacak durum kalmadı. Çünkü bu 2000. yılın içinde Hazreti Mehdi gelir, İsa Aleyhisselam nüzul eder buyuruyor İmam-ı Rabbi Hazretleri. Dolayısıyla bu 2000'i geçmeyeceği anlaşılıyor bu işlerin. İkinci bine de işte 500 küsür sene bir şey kaldı. Belki binlerce sene yatmayız ama işte kaç yüz sene yatarız kabirde belli değil. Ve lakin illa sura üfürüldüğü vakitte işte 7000 sene evvel ölen de kalkacak. Taze ölen de kalkacak, hepsi kalkacak. Felan sahabe beynim yevmeydin. O gün aralarında soy sop ilişkisi kalmayacak. Ağanın oğluydum, paşanın yeğeniydim. Bilmem reisi cumhurun şusuydum, reisül vüzeranın, vükelanın, sadrazamın işte kısmıydım. Sadrazam kendini kurtaramıyor ki. Sultan kendini kurtaramıyor, padişah kendini kurtaramıyor. Seni kim takar? Soy sop bağı kalmaz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in soyu tabii Ehl-i Beyt olma şeyinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in özelliği var. Allah Ehl-i Beyt'e bağışlasın cümlemizi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in torunları o başka. Onlar da onun yolundan gittilerse tabii. Küllü sebebin ve nesebin yenkatu yevmel kıyamet illa sebebi ve nesebi buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün soy bağları ve bütün ilgi ve alakalar ve ilişkiler kıyamet günü mahşerde kopacak. Ancak benimle ilişkisi olan sevgi bağı, ümmetlik bağı, salavat-ı şerife çok okumak, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve benim soyumdan gelme, yani Ehl-i Beyt'ten olma, bunlardan fayda olur buyuruyor. Yani bu kesilmeyecek. Gerçi korkutmak için kızı Hazreti Fatıma annemize de buyurdu. Ya Fatıma işleri nefseki. Ey Fatıma canını cehennemden satın almaya bak. Yani azaptan azat ettirmeye bak. Neyle azaptan azat ettirecek? Bir şey söyleyeyim size mesela. Var duaların kitabında ama belki de okumadınız. Okusanız da amel etmediniz. Amel de çok zor, çok zor da değil, çok kolay da değil. Men kara kulü Allah'a et elfe merratin fekad iştera nefse uminenler. Efendi Hazretleri bu hadis-i şerifi çok okurdu. Alaaddin Efendi babadan naklederdi. Yani kim 1000 kere kulü Allah'a et okusa canını cehennemden satın almıştır. Onun için Nakşi Hatmi Hatekanı'nda işte 10 ilanda 100'er kere taşlar dağıtılıyor ya, 10 ilanda 100'er kereden 1000 olmuş oluyor. Bir adam tek başına onu okuması çok vakit alır. Sevap hepsine dağılıyor diye işte müjdedir tabii hatmi şerifler. Onun için tarikat dersi gibi vazife gibi değil ama o da tarikat ehlinin tasavvuf ehlinin sünnetidir buyurdu hatmi şerifte. Hatmi şerifin esası neyi teşkil ediyor? İşte 1000 ihlas. Ama tek başına da okursan okunur yani çok da bilmiyorum okumanıza bağlı. Ben biraz yavaş okuyorum belki ama harfleri doğru çıkarayım diye. Kulü Allah'a her şey kolay etmiş böyle. Öbür ayetler gibi değil. Yani şey yok, met yok, uzatma yok, çekme yok, 2 elif yok, 4 elif yok. Yani o şey, kolaylık oluyor. Mevla İhlas Suresi öyle. Çok sevdi çünkü. 1000 kere okuduğu vakit, namazın içinde tabii Fatiha'dan sonra efendim, besmele okunmuyor Hanefi mezhebinde yani. Okursan da namaza zararı yok. Okusan da belki de daha iyi olur. Hani mesela Fatiha bitti sonra başlayacaksın inna atayna'ya. Hani besmele okuya da bilirsin. Fıkıhta mani yok ama gerekmiyor yani. Baştaki avcı besmele yetiyor ona ama namazın dışında okuyacağın zaman İhlas gibi sure mesela 50 İhlas okuyacaksın. 100 İhlas veya işte inna anzelna 10 kere 5 kere. Her kere başında avcı besmele çekmek şart. Aralarda da besmele çekmek lazımdır. Aralarda besmele, namazda aralarda besmele, bazı namazlar 10 ihlasla kılınıyor, aralarda besmele şartı yok. Ama namazın dışında olursa çekmek icap eder. Çünkü Şafii mezhebine göre surenin kendinden ayet sayılır. Hanefi'de sureleri ayırmak için müstakildir, surenin ayeti değil. Fakat bu ihtilaftan kurtulmak için ne lüzum var? Her birinde besmele çekmek daha faziletli olur. 1000 kere kulü Allah'a dokunsa, yani birkaç saat belki sürebilir. Yani kulü Allah'a bir satır desen sayfaları da 14-15 satır bir sayfada var desen yani 10-15 tanesini diyelim bir dakikada okursun. Anladın mı? Bir dakikada okursun. Hesap yapıyoruz şimdi. 1000'i bulacağız. Yani en yavaş okursan 1000 dakika desen. Yani 1000 dakika tutmaz. Yok. Bir sayfayı 1 dakika tutsak bir sayfayı da 15 tane hesap etsek yani 150 dakika mı ne ediyor belki? Bu da normaldir. 1,5 saat, 2 saat. Ne var? Mevzu ne? Canı cehennemden satın alacaksın ya. Kim 1000 kere kulü Allah'a okursa muhakkak canını ateşten kurtardı bu. Halihazır Efendi babamız da bu hadisi yazdı Kur'an'ın kenarında. Efendim sonra Efendi Hazretleri derdi ki peki biz o zaman 1 kere okuduk, canımızı cehennemden satın aldık. Sonra bir daha okumaya gerek kalmadı. Artık nasıl olsa cehennemden kurtulduk. Yok derdi. Çünkü neden? Sen rahat durmazsın, illa günah yaparsın. Bir de bakarsın ki canını bir daha cehenneme satmışsın derdi. Nasıl cehenneme satmışsın? İşte 1000 ihlas okudun, tamam canını cehennemden kurtardın. Sonra gittin bir gıybet, bir dedikodu, bir iftiraya karıştın, bir muhabbet takara makara. Yine gittin cehennemlik oldun. Onun için devamlı zikretmek lazım yani. Hani inşallah ölümümüz de İhlas-ı Şerif'i okumuşken, bir namazın akabinde temizlenmişken, bir istiğfar yapmışken, bir ehli sünnet ilim meclisinde, bir sohbet meclisinde bulunup af olmuşken, hani peşi sıra ölüm nasip olursa kurtul artık inşallah. 1000 ihlas okuyan ateşten canı satın aldı buyuruyor. Yani onun için Fatıma annemize diyor, ey Fatıma canını satın al. La huni anki minallâhi şeyâ. sen benim kızımsın, parçamsın. Fatıma tübü zatüm minni. Tüzini ma üziha. Fatıma benim parçamdır, onu üzen beni üzmüş olur. En çok sevdiği parçasıdır, kızıdır. Ona özel bir şey vardı, bağlılığı vardı sallallahu aleyhi ve sellem. O da tabii ona göre cennet kadınlarının efendisi olacak. Fatıma annemiz. Ha, ona bile ne buyuruyor? Sen canını cehennemden satın almaya bak. Yani ihlas oku. Yani teheccüd kıl. Yani zikret. Neden? Babam peygamber diye yatma aşağı. La uni anki minallahi şey. Allah'tan azap gelirse ben senden bir şey savuşturamam. Halbuki savuşturamaz olur mu? Büyük günah işleyen ümmete bile şefaat edecek de. Kızına niye demesin? Ama yani onu teşvik etmek için öyle söylüyor. Veya ne diyelim? Yani bana güvenme. İşine bak. Allah ile aranı hoş tut. Zikirsiz kalma. Gafletle yatma. Ya. Hep zikir. İşte dua kitabını getirmiş burada da bu kitap da 300 sayfa artıyor. Şu anda inşallah yeni baskısını hazırlayacağız. Evet. Hadis-i Şerif Suyut-i Camus'ta almış. Gümüşhane ve Hazreti Ramzül Hadis'te almış. 285. sayfada şimdilik tamam mı? Sayfalar hepsi değişti. Bu baskı böyle. Hadis-i Şerif'i. Burada daha tabii daha ne zikirler, ne ibadetler. Geliyor baba diyor işte ellerim diyor değirmen deşe etmekten, onu buğday öğütmekten veyahut da işte ekmek yapacak neyse o zaman arpa olabilir. İşte ekseri bizim bu buğdaydan yoğdu. Yani ulaşmıyordu onlara. İşte elim şöyle oldu, işte zayıfım, hastayım, bir tane bir hizmetçi yok mu bana birisi hizmet etse, ben zikirle meşgul oluyorum, çok ibadet yapıyorum. Yani bana yardım etseler falan. Ne buyurdu? İzâ teytü Muhammedullah'ın cakıma, siz yatağınıza geldiğiniz zaman 33 kere Sübhanallah okuyun, 33 kere Elhamdülillah okuyun, 34 kere Allah-u Ekber söyleyin. Fedâlikümâ, hayrûlekümâ min hâdimin. Hizmetçiye, hizmetçiye ne işiniz var? Her uyumadan evvel bu zikirleri yapın, size daha hayırlı olur. Onlar da aldı, kabul ettik dediler, tamam. E şimdi bize böyle biri bir şey istese, ekmek istese, yemek istese veyahut neyse, biz isteği için gelse bana, ben de ona desen ki böyle bir zikir öğretsem, belki benden çekinip veya utanıp da bana bir şey demez ama içinden neler geçirir. Ben ne diyorum, bu ne diyor. Ben ne istiyorum, bu ne anlatıyor. Kafası sulanmış herhalde, Alzheimer olmuş bu hoca. Öyle der yani adam. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hep zikir öğretiyor. Çünkü zikir öyle bir şey ki hizmetçiyi de getirir, helal parayı da getirir, hayırlı eş de getirir. Bütün iyiliklerin kapısı anahtarı zikir. Bütün belaların, musibetlerin, felaketlerin dellalı, efendim, bekçisi gaflet. Allah'ı unuttun mu başına bela gelecek. Çare yok yani. Mevla'yı devamlı hatırlamak için devamlı sohbet lazım. Devam. Dinlemek lazım. İlme teşvik eden, ayet hadis okunan ilim meclislerinde iştirak lazım. Tabii gelmek gitmek zor oluyor. İnşallah biz yarın yolcuyuz duabın Habeşistan'a. Benim de biraz hiç bu aralar ayarım kalmadı yani. Hiç uyuyamaz hale geldim. Kalp çarpıntılarım arttı. Ne oldu bilmiyorum. Ya bir damar tıkanınca oluyor böyle bir şey tabii, Allah muhafaza ama. Neden oldu bilmiyorum. Şeyde fırsat bulup şeyde gidemedim. Tansiyon ayarsızlıkları başladı. Hiç yükselmezdi. Bir şey var yine, bir yerlerde bir arıza oluyor. İşte 3 günde yolculuğumuz var. 3-4 gün. 2 gecede hep yolda kalacağız yani. Hep yoldayız. Bir gece belki bir yerde durabiliriz. Vaktimiz de yok. Hazreti Necaşi radıyallahu anh büyük zat. Hazreti Kur'an'da duaları, faziletleri zikredilen zat. Onun yanında 20 küsur sahabeden zat var. Yatıyorlar. Hazreti Necaşi'nin orada bizim Ahmet Yesevi Derneğimiz 2 kat bir medrese yaptı. Ona vefa. Hazreti Necaşi'ye vefalı olmak lazım. İslam'ın ilk hicretini o barındırdı, muhacirlerini. İşte onu açacağız inşallah. Dualar edeceğiz. Siz de bizi duadan unutmayın. Yolculuğumuz kolay geçsin. Dualarımız orada kabul olsun. Biz de sizi hiç unutmayacağız. İnşallah. Bütün cemaatimiz, Allah için sevenlerimiz, Allah için dinleyenlerimiz. Biz manevi şirketiz biliyorsunuz. Çok büyük manevi bir şirketteyiz. Allah herkesi tanıyor. Şirketimizin üyelerinin sayısını ancak Allah bilir. E çünkü dünyanın neresinden adam dinliyor Allah için, ben onu ne tanırım? Ama Mevla tanır. Bu manevi hissedarlıktır. Biz dualara katıyoruz çünkü. Allah için sohbet dinleyenler, hepsi bu dualara girer. Orada inşallah uzun uzun oturacağım, nasipse çok dua yapacağım. Kabrine nur yağdığı görülüyor. Kitaplarda öyle yazıyor. Bizde o göz belki yok ama tabii nur yağma, onun kabrine yağmayacak da kime kabrine yağacak? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhacirlerin sahabesini barındırdı, etti İslam'a çok. Ta Medine'ye hicret edene kadar sahabeden bazıları yanında kaldılar. Yani Mekke dönemi bitene kadar. İnşallah ondan sonra dualar yapacağız. Haftaya da inşallah ben döneyim geleyim, yine ben mescitte işte hep canım hep böyle istiyor. Dernekte yani cemaatle birlikte toplaşmak nasip olur inşallah Rahman. Efendim sohbet devam eder ama mühim olan tabii bedenlerin de bir araya gelmesine içtimaında, cemaatin fazlalığında, kalabalıklığında Allah'ın sevgisi var. Ve mâ kesir ofe habbülallâh azze ve celle. Ne kadar cemaat çok olsa Allah o kadar sevgili olur. Hadis-i şeriftir. Onun için Kabe'de topluyor milyonları, Arafat'ta topluyor milyonları. Buyurmuyor ki herkes evinden yapsın. Cemaatin toplaşması lazım. Ama memleketteki sorunları görüyorsunuz. Bir güvensizlik hasıl oldu, hasıl ettiler yani burada. Çok sıkıntı vermek istediler. Yani verdiler de. Çünkü bu zamana kadar bu kadar sıkıntı insanlarda yoktu yani. Çok büyük memleketi karıştırmak için planları, projeleri var. Ama Mevla'ya yalvaracağız, çok dua edeceğiz. Allah'ımıza ibadet, kulluk sözü vereceğiz. Sözümüzü tazeleyeceğiz. Medreselerde talebeler okutacağımıza, yavrularımızı Kur'an'la, sünnet, ehl-i sünnet üzere yetiştireceğimize, hanım kardeşler çarşafı muhafaza edeceklerine. Yani bunlarla belalar kalkıyor. Bunlarla belalar kalkıyor. Çünkü efendim içki içenin, kumar oynayan, zina eden hürmetine memleket durmaz. Onunla hürmeti yok ki Allah'ın dedi. Zikreden, ibadet eden talebeler medresede gece teheccüde kalkmış. Gecenin dördünde, beşinde efendim koca adamlar efendim, derin uykularda onlar kalkmış dua ederlerse Mevla bunu reddeder mi? Yani bu memleket bunların hürmetine yaşıyor. Onun için onları yaşatalım ki biz de yaşayacağız. Sohbetleri devam ettirelim. Sohbet dinlemeye gayret edelim. Mevla görüyor. Gecenin bir vakti insanlar, çok insanlar öyle rastladım diyorlar bana. Ya biz uyumadan mutlaka bir sohbet dinleriz. Hem rahat uyuyoruz, hem huzurumuz geliyor. Yani çokları bu uyumadan bir sohbet dinlemeyi adet etmişler yani. Bu iyi bir şey. Ya ben her zaman canlı yayında olmam ki. Ama bu internetler kolaylık oldu yani. Facebook'lar, siteler. Hizmet için, kullanan için çok faydası var. İşte milleti teşvik etmek lazım. Mevla'dan haberdar etmek lazım. Ahiret öyle bir gün. Anan baban seni kurtaramaz. Oğlun kızın senden kaçar. Soy sop kalmaz. وَلَا تَسَالُونَ Birbirine soru da soramazlar Mevla buyuruyor. Yani dünyada en sevdiğin insan, yani işte ne, kime aşık oldun, hanımını çok sevdin yani evlendiniz meşru şekilde diyelim. Sonra öldünüz, mahşere kalktınız, binlerce sene görüşmemişsiniz. Öyle ya şimdi. Adem Aleyhisselam'la Havva annemiz 7000 senedir görüşmüyorlar. Bedenler aleminde kastediyorum yani. Ruhlar tabii beraber olur. Peki mahşerde görüştüğü zaman tabii o peygamberlik makamı müstesna olabilir ama ilk dönemde peygamberler de nefsi nefsi. Beni kurtar ya Rabbi, kimse istemem diyecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dışında hiçbir peygamber ilk başta ümmetimi isterim diyemeyecek yani. Böyle bir telaş var. Şimdi senin en sevdiğin annen, canın ciğerin bir gün iki gün görmese delirir. Gurbette olsan ne kadar üzülür. Hele ki böyle birkaç sene hasret kalsan sonra buluşsan ne yapar sana ya? Ne yapar? Senden gelen mektubu koynuna koyup da yatıyor. Efendim bir elbiseni gömleğini gidiyor alıyor da kokluyor. Nice anneler değil mi? Çocukları askerde olan var, gurbette olan var, işe çalışan var. Anneler hele ki şimdi askerlerimizin efendim işte durumlarıyla ilgili meraklar da artıyor. Devamlı şehit haberleri geldiği için anneler, babalar ne kadar efendim tedirgin vaziyetteler. Kavuşsalar, kavuştukları zaman ne kadar sarılıyorlar değil mi? Seviniyorlar değil mi? Ama yarın ahirete çıktıkları vakit adam en sevdiği annesini görüyor, annesi yavrusunu görse nasılsın diyemeyecek. O da ona ya yıllardır, bir belki kaç bin yıldır görüşemeyen var çocuğuyla. Ya bu kadar senedir görmedik birbirini, nasılsın, ne haldesin, benden sonra neler geldi başına? Soramayacak diyor Kur'an-ı Kerim. Niye? Derdi var. Acaba hesabımı nasıl veririm? Günahım mı fazla geldi? Sevabım mı hafif düştü? Mizanda hangi tarafım, kefenin ne tarafı ağır basacak, sıratı geçebilecek miyim? Cehenneme düşersem ne olacağım? Kim beni kurtarabilir? Ya bu derde düşen adam çocuğuna nasılsın, iyi misin, nasıl diyecek? Onun için Mevla buyuruyor ki, ölüm geldiği zaman beni geri döndür demenin faydası yoktur. Ben size ömür verdim, sıhhat verdim, afiyet verdim. Ha 1000 sene yaşamışsın, ha 1000 sene yaşamışsın. İslam üzere yaşadıktan sonra ben sana ne kadar ömür verdimse o kadar hesap sorar. Niye 1000 sene namaz kılmadın demem ki. Çünkü sen 20 yaşında öldünse, senin buluğundan sonrası 12 yaşını buluğa saysak 8 senelik sorarım. Öbürü 800 sene yaşamışsa ona işte 785 sene sorarım. Ben kimseye demem ki sen niye bana 1 trilyon rekat kılmadın? O da der ki ya Rabbi benim saatim vaktim belli. Ben kaç sene yaşadım? 40 yaşında öldüm. 50 yaşında öldüm. Mevla buyuruyor tamam. Senin niyetin kıyamete kadar yaşasaydın hep namaz ve zikir idi. Ben sana o kadar ömür verdim. Onun için sana sonsuz cenneti veriyorum. Niye? Ya ameli rekatı belli. Niye cennet sonsuz? Ama niyeti belli. Niyeti nedir? Ben şimdi hani o niyetteyim. Kıyamete kadar 400 sene ömrüm olsa hep namaz kılacağım. O niyete göre veriyor yani. Kâfıra da niyetine göre. Madem son nefeste kâfir öldü, demek ki kıyamete kadar yaşasa iman etmeyecekti. O kesinleşiyor. Onun için ebedi azap. Adam ebedi gavurluk yapmadı ki. 50 sene, 100 sene gavurluk yaptı. Niye ebedi azap olsun? Ama niyet. İnnemel amal bir niyat. Bütün ameller niyetlere göredir. Onun için biz hep niyet ediyoruz. Ölene kadar sohbet yapacağız, dinleyeceğiz, kitap okuyacağız, okutacağız, ilme teşvik edeceğiz, zikre teşvik edeceğiz. Cemaatimizin işte bu yolda faziletli amellerden kazanmaları için, ahiretlerini kazanmaları için sohbet yapacağız. Benim niyetim o mesela. 40 senedir de tatbikatım bu yönde zaten. Bir 40 daha istersen böyle giderim inşallah. Çünkü niyetim bu. Onun için herkes bir defa niyetini iyi tutsun. Ya Rabbi ömrüm kısa, vakitlerim dar. Dünya işim de var, görevlerim de var, memuriyetleri olan var. Bunların arasında da işte namazımı kılıyorum, zikirimi yapıyorum, ibadetimi. Sen azımı çoğa say, kurban olduğum niyetime bağışla. Böyle dua edeceksin. O zaman ahirete çıktığı vakitte rahat eder. Vur patlasın, çal oynasın. Bugün hangi dizi var, hangi şey var? O kanaldan buna zıpla, bundan ona atla. Gaflet üzere yat. Zikirsiz yat. Hiç Allah aklına gelmeden uyu. Leş gibi kalkarsın. Öbürü kuş gibi kalkar. 80 yaşında, 100 yaşında adam efendim birkaç saat uykuyla zımba gibi teheccüde kalkıyor. Sen gencecik adamsın. Sapasağlam olman lazım. 8 saat uyuyorsun yine yetmiyor. Ondan sonra işte okul mokul olmasa, memuriyet olmasa zaten sabah namazı hak getire. Mecbur işe yetişecek. Maaş var çünkü. Maaşını keserler. Onun için kalkıyor. Ooo leş gibi kalkıyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Zikirsiz yattığı vakit esbaha habiten nefsi keslan. Tembel, üşenik, ruhu pis ve habiz. Şeytan kulağına işedi buyuruyor. Bukhari hadisi ya. Bale şeytanı büyücün. Adamda hiç hayır yok. Daha işe gidecek de, çay içecek de, kahve içecek de, açılana kadar zaten öğlen oldu, mesai bitti. Adam yarım günde zor açılıyor zaten. Böyle buzu çözülmüş gibi, böyle buzlu gibi. Konuşacak mecali yok. Çünkü zikirsiz yattı. Sabah namazına kalkmadı. Hele teheccüd namazına kalksaydı sapasağlam olur. Çünkü hadis-i şerif öyle buyuruyor. Salatü leyl gece namazı merzatü leyl Rabbi razı eder. Ve şifa lil beden. Bedene şifa olur. Teheccüde devam edenler vücutları sıhhatle oluyor. Yüzleri de nurlu oluyor. Öbürü 40 tane pudra sürüyor, bilmem ne sürüyor, suratı parlamıyor. Öbürü teheccüde kalkıyor, sabah bakıyorsun pırıl pırıl. Diyorlar cilt bakımı mı yaptırdın? Onun için biz Mevla ile aramızı iyi tutmak zorundayız. Çünkü ahiret onun. Dünya da onun. Dünyada bitti bitiyor. Şimdi bu faturayı da bize ahirette soracak. Hem dünyadaki nimetlerine şükretmiş olsak, hem bu bir taraftan ahireti kazanmış oluyoruz. Sonsuz hayatın sermayesi, bu sohbet, ilim meclisinde oturmak, hadis dinlemek, sonra namaz kılmak, bu gece cuma gecesi bir teheccüde kalksanız mesela, bir 300 salavat okusanız, hadi 1000 kulüvallah okuyamadın. 50 ihlas okusan 50 senelik günah affolur. Hadis-i şerif var. Şimdi bu dualarımızda yine tadilat niye yaptım? Şundan. Yanlış bir şey yok ama şey, ihlasla ilgili hadisler bir 10 sayfa geride, bir 20 sayfayla. Yani tertip şeyi var. Ben 25 sene evvel tabii bu kadar melekem yoktu. Bu kadar yanımda adam da yoktu. Kendim elle yazıyordum. Bilgisayar yoktu o zaman, bir şey yoktu. Ben. O vakit öyle tabii kitapları bastık. E şimdi kolaylık oldu. Onun için mesela ihlasla ilgili 10 ihlastan başlıyorsun. 12 ihlas okuyan, 100 ihlas okuyan, sabah namazından sonra okuyan, yatmadan okuyan. Hepsi hakkında ayrı hadis var. Tirmizi'de falan. İşte onları bir araya getiriyorum. Tertip meselesi. Anladın mı? Yani birinci ciltte de tertip yapıyoruz. Ama 300 sayfa kadar da yeni ilim koyduk. Lav koyduk. İkiyi de inşallah hazırladığımız zaman ikisini bir şey edeceğiz yani. Çünkü şimdi tek tek ayrı ayrı kafa karışmasın. İkisi bir takım olarak inşallah. Burada yani hazineler var. Hazineler. Hazineler. Ahirette zengin olmak meselesi. Bir de kolaylıklar var yani. Şimdi mesela burada karşı sayfada hadis-i şerife baktık, gördüm işte hani 284'te onu açtı getirdiler bana, ben de açın demedim. Cüveyriye annemiz, Efendimiz hanımlarından radıyallahu teala anh. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teheccüde kalktı gece, o da teheccüde kalktı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabaha kadar ibadet etti. Ondan sonra ezan okundu, Bilal Habeşi radıyallahu anh, ezan okuyunca camiye çıktı. Sünneti evde kılardı. Sünneti evde kılmak kuvvetli sünnet. Rızıkta bereket için çok fayda eder. Ondan sonra sünneti evde kıldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten Hücre-i Saadetler mescidin dibinde. Oradan çıkınca odasından mescide çıkıyor. Mescide çıktı. Sonra mescitte yani tabii yine de güneşe bir saat, bir buçuk saat kala. Sonra namazı kıldırır. Çok uzun kılarlardı. Namaz bitti. Güneş doğmasını bekler. Hiç yerinden ayrılmaz. Güneş doğana kadar. Diyelim yarım saat, 40 dakika. Kıpırdamaz. İmam olduğu için mi kıblede döner mi cemaat yüzünü, ama bu arada rüya gören var mı sorar. Rüyalar tabir eder. Fetva soran varsa fetvasını verir. Hasta okumak için gelse onu okur. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem yani. Yeni gece ayetler indiyse, vahiy geldiyse yeni gece o ayetleri okur, öğretir. Bu gece vahiy geldi. Zaten sabah namazında okurdu. Gece gelen vahiyleri sabah namazında okurdu. Sahabe-i kiram şaşırırlardı. Yeni ayetler duyuyorlar hiç. Efendim Kur'an-ı Kerim'den o ayetler o zaman da olmayan. Çünkü vahiy devam ediyordu ya. Ondan sonra işra bekledi. İşte en az yarım saat falan, güneş doğduktan sonra 20 dakika. Sonra işrak namazı kılar. Sonra bazı kere bekler, yine gelen giden olur. Heyetler gelir falan falan. Kuşluğa kalır. Kuşluk namazı kıldı. Onun namazdan sorma ya. Bizimkiler namaz mı arkadaşlar? Bir kuşluk namazı bir saat sürüyor. Yarım saat sürüyor. Bir saat sürüyor. Bir rekat 15-20 dakika bazen. Teheccüde hiç sorma. Teheccüde bir namazını hesap ettik. Okuduğu sayfelere göre. Dualarım kitabının ikinci cildinde herhalde onu da yani yazdım. Yani Bakara suresi, Ali İmran suresi, Nisa suresi, Maide suresi, Enam suresi. Bunlar iki rekatta okuyor. Bir de bizim gibi hızlı okumaz, tertil üzere okur. Bir de nerede rahmet ayeti gelse dua diyor. Nerede azap ayeti gelse Allah'a sığınıyor. Ondan sonra zaten bundan topladık. Hemen hemen 600. Yani 120 sayfa kadar. 120 sayfa demek şu anda en hızlı ben okusam 1,5 dakikada okuyorum. Hani en hızlı hafız ağzı kalıp gibi diyelim, 1 dakikadan aşağı düşmez. Sırf kıraat 120 dakika değil, 2 saat. Sırf kıraat. En hızlı okuyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Mümkün değil onu bir saatte okusun. Tertil üzere okuduğu için. Esas şaşırtan ne? Rükûa eğildi diyor. Rükûda da diyor ayakta durduğu kadar şu an Rabbel azim dedi. Başka tesbihler yap. Bu ne demek yani? Bir saat ayakta dursa bir saat rükûda. Secdeye eğildi. Secdede de diyor kıyamda durduğu kadar durdu, tesbih yaptı. Yani namazı hesap ettik. Yani tabii gecelerin uzun zamanına göre. Yani 5-6 saat sürdü. Bu teheccüd namazı. Adamın ne beli dayanır, ne dizi dayanır, ne kolu dayanır secdede. Hiçbir dayanmaz. Biz zaten böyle biraz imam uzatırsa falan hepten kolları yatırıyoruz yani. Halbuki dikine tutmak lazım. Ya 3 kere Sübhane Rabbel Ala diyeceğiz. Onda bile kolları yatırıyoruz. Bak bak bak. 3 kere Sübhane Rabbel Ala'da adam kol yatırır mı? Kelp gibi. Hadis-i şerif söylüyor. Sakın kelp gibi kollarınızı yere şey etmeyin. Namazdasınız. Dik tutun buyuruyor böyle. Ondan sonra açın kendinizi. Biraz ileri doğru secde edin. Aradan küçük bir buzağı, şey buzağı dedim ya, buzağı fazla olur. Buzağının küçüğü de bir. Oğlak, oğlak. Ya kuzu. Küçük bir kuzu oğlak soksalar geçebilir. Fıkıhta öyle söylüyor. Geçebilmesi lazım. Anladın mı? Bizden karınca zor geçer. Kadın, kadınlar gibi. Yani kadınlar tesettüre riayet için sıkıştırılı. Bizim erkekler de öyle. Bir secde yapıyor. Koluyla burasının arasında boşluk yok. Halbuki öne doğru yapması lazım. Aradan diyorum sana işte oğlak geçecek kadar mesafe olması lazım. Bir de ondan sonra ellerini de böyle kaldırması lazım. Şimdi bu vaziyet olduğu zaman boşuna ne çekiyorlar? Şınav mınav bilmem ne. Ya ne millet var ya. Fuzuli bu spor hareketleri yapacağına. Kıla bu namazı. Ha böyle bir namaz kıl. 500 tane Sübhane Rabbiyel Ala de bakayım secdede. Eller daha böyle. Sonra üçüncüde tak yatırıyor aşağı. Neden? Gücüm yok. Pilim bitti. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah bir saat secdede o vaziyet duruyor. Sen nasıl adamsın? Üç tane diyemiyorsun ya. Ya biz de sünnete ittiba, fıkha ittiba. Hiç kalmamış. Kılıyorum Allah kabul etsin. Kendime göre kılıyorum. Böyle olur mu? Sallallahu aleyhi ve sellem sabaha kadar kılıyordu. Dua diyordu, zikrediyordu, ağlıyordu, sızlıyordu. Ümmetimi isterim ya Rabbi diye bizi düşünüyordu. Böylece efendim gecelerini böyle geçiriyordu. E bizim nerede böyle bir gecemiz? Kadir gecesi, senede bir kere Kadir gecesinde bile bu kadar ibadet yapmıyoruz ya. Onun her gecesi böyleydi. E geçmişi geleceği bağışlanmış. Masum, günahsız, cennet kesin. Ne durum var? Yani onun için bunları düşündüğümüz zaman biraz ümitsizlik hasıl oluyor yani. Yatacak yerimiz yok oluyor yani. Ama yine de çok bize acıdığı için bil müminine raufur rahim, inananları esirger acır Mevla buyuruyor. Şefaat edecek. Bir de dün mektubatta okuduk. Şefaati de öyle küçük günahlara yapmayacağım diyor. Küçük günahlar zaten af olur. Şefaati ile el kebairi bir ümmet. Ne kadar büyük günahkar varsa ümmetimden ehl-i sünnet olmak kaydıyla tabii insanlar itikadı düzgün oluyor amelleri, günahlar var. Ben başta olmak üzere. Tabii sagair olur, kebair olur. Herkesin de sagairi, kebairi kendine göre değişir. Çünkü adamın makamı yüksekse, ilmi çoksa onun ufak bir şeyine de Mevla büyük yazabilir yani. Niye sen şimdi bilenle bilmeyeni bir tutman buyuruyor. Bu bakımdan ama buyuruyor ki benim diyor şefaatim ümmetimde ne kadar büyük günahkar varsa ben onlara yardım edeceğim. Ellerinden tutacağım. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun için biz de biraz yardımcı olalım yani. Sahabe-i kiramdan birisi ne buyuruyor? Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nalinleri duruyordu kenarda. Bak mescitten çıkacak. Hemen nalinlerini yetiştirdim. Bir rivayette de abdest suyu. Kaza hacet ten sonra abdest suyu, hemen suyu getirdim, abdest suyu getirdim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle şeylere çok teşekkür ederdi. Çok dua ederdi. Kendisine böyle kendisini kendi yapardı da böyle ufak tefek hizmetleri geçenlere dua ederdi. Bazı kere de onlara isteklerini sorardı. O zata sen ismini şimdi tam hatırıma gelmedi. Buyurdu ki ona madem sen bana bir iyiliğin geçti ben de sana bir iyilik edeyim. Nasıl iyilik edeyim sana? Selma işte yani istediğini bir şey varsa dua edeyim. Duası zaten bıçak. Asla tekallüf et. Birine aşk karnen bir asır yaşa dedi. 100 sene yaşadı. Allah. Birinin burasına alnını saçını elini sürdü. Sallallahu aleyhi ve sellem bir dua etti. Hiç orası beyazlamadı. 100 yaşına geldi hala beyazlamadı. Öyle duruyor. Kokusu gitmez diye. Ondan sonra o zat da dedi ki ya eselüke murafakateke bil cennet. Cennette komşuluğunu isterim. Dedi benim komşuluğum şimdi yüksek bir makam. Peygamberlerin civarında. Bir defa da yani iste ne istersen dua edeyim buyurdu ya. Duası da istediği de olmayacak da bir şey değil. Yani bir insan peygamber olmasa da peygamberlere komşu olur. Hani ben de peygamber olayım diye istese o dua amin denecek dua değil. Ama cennetteki komşuluk amin denebilir. O zaman buyurdu ki tamam ben sana dua edeceğim cennette Allah seni bana komşu edecek. Ama e'inni bi kesreti sucud. Sen de çok namaz kıl, çok secde yap, çok nafile namaz kıl da bana yardım et. Bak bana yardım et. Sahih hadis bu. Yani ne buyurmak istiyor? Yani benim duamla Allah seni cennette bana komşu eder ama sen de bana yardım et. Yani bu duamın kabul olması için yardım nasıl yapacak? Gidip bir yere dilekçe verilmez. Yani bürokrasiye gidip de müracaat et demiyor. Çok secde yap. Mevla'nın huzurunda secdede bulun ki o secdeler seni bana komşu edecek. Nafile namazlar. Millet, ben bu kadar nafile namaz söylüyorum. Bakıyorum ilahiyatçılar, şunlar bunlar. Bu hadis uydurma. Bu rivayetin aslı yok bilmiyorum. Kendileri uydurma halbuki. Kendileri uydurma. Ben kaynak veriyorum. Bu hadis şurada geçiyor diye. Peki sen uydurma derken kaynak verebiliyor musun? Yok. Kaynak İşkembe-i Kübra'dan atıyorsun. E peki hangi kitapta yazdı ki bu uydurma? Yazmıyor. E ben kitapta yazıyor. Hem de kaç yüz senelik kaynaklar. Benim okuduğum hadis-i şerifler. Hep Evliyaullah'ın kitaplarında İmam Gazali, Abdülkadir Geylani, İmam Suyuti'nin eserlerinde geçiyor. Hiç kaynaksız bir şey yazılabilir mi? Tembellik var. İstemiyorlar şey. İbadet istemiyor. Şimdi bu sefer bakıyor ki başkası yapıyor, ben yapamıyorum. Onu da kıskanıyor. Kıskanınca efendisi öyle der. Ben senin gibi olamazsam seni benim gibi ederim. Bu acayip bir laf. E sen de benim gibi ol. Yok, ben senin gibi olamazsam seni benim gibi ederim. Aynı şeytan mantığı. Bunların çoğunda şeytan mantığı var. Çünkü şeytan, ben de tövbe edeyim. Efendim Allah'a yalvarayım, Adem Aleyhisselam'ın hani kabrine secde etse yine kurtulacaktı. Adem Aleyhisselam vefat etse de git kabrine secde et. Yani Mevla ona emretti ya. Adem Aleyhisselam kıble yani tabii. Kıble olarak ona secde etmek yoksa ona tapmak değil aşağı. Adem Aleyhisselam'a ibadet olunmaz. Peki bu millet cennete gidiyor, şeytan kıskanıyor. Sen de gidebilirsin. Tevbe kapısı kapanmamış. Fakat kıskançlık, kibir, gurur tevbe etmiyor. Bu sefer ne yapıyor? Bu millet niye namaz kılıyor cennete gidiyor ya? Ben senin gibi olamazsam senin benim gibi ederim. İnsanlara işte bu ilahiyatçılar falan çoğunu konuşturuyor tabii. Fikir babaları odur. Bu hadise uydurma de. Bu rivayeti cerhet. Ondan sonra sünnete ittiba lüzum yok. Kur'an bize yeter falan böyle böyle. Bu laflarla şimdi bak milleti ne hale getirmeye çalışıyorlar. Hem de din adına konuşuyorlar. Şeytanın şeyleri, elçileri. Kötü alimler şeytanın elçileridir. İyi alimler peygamberlerin varisleridir. El ulema varasetul enbiya. E çünkü iyi kötü nasıl anlayacağız? E seni dünyaya davet ediyorsa diyor kötüdür. Seni ahirete davet ediyorsa iyidir. Bugün tefsirde yazdık. Fahru Razi Hazretleri'nden yazdık yani. Fahru Razi öyle beyan etti. Çünkü eğer seni diyor ibadete, taata, dünyadan soğukluğa, ahirete, temayüle teşvik ediyorsa o amel salihtir. O iyi iş. O sohbet iyi sohbet, o hoca iyi hoca. Ama baktın ki diyor sohbet, muhabbet bir şey yapıyorsun. Bakın dünyayı daha sevmeye başladın. İbadetten soğumaya başladın. O hadis uydurma, bu namaz mevzu, bilmem ne, o namazı kılma, bu orucu tutma. Ya millete bir gün daha fazla bir nafile bir şey, Allah'a secde edecek adam da secdeye mani oluyor ya. Secdeye mani oluyor. E şimdi hal böyle olunca efendim buyuruyor ki eğer seni dünyalığa davet ediyor, ahiretten yani ahiretin amellerini teşvik etmiyor, onun o amel batıldır. O konuşma da fuzulidir. Hatta zararlıdır. Ya konferans bilmem ne. Konferans adı altında milleti zehirlemek. Başka bir şey yok. Bazılarını söylüyorum yani. Elbet iyi işler yapan hocalar da var. Allah sayılarını artırsın. Amin. Ama biz bak yarın ölürken ben salih amel işleyeceğim, işleyemedim ya beni geri döndürün demenin ne manası var işte. Al sana fırsatlar Mevla verdi. Canlı cehennemden satın almak imkanı verdi. Oku bin ihlas, oku salavat-ı şerife. Bir de kolaylık var işte. Cüveyri annemizi anlatıyorum. Gece teheccüden başladı, oturdu, tesbih çekiyor. Kaç saat efendim sağ olsun? 5-6 saat kaldı yani kuşlukta dön. Kuşlukta döndü. Baktı ki hala Cüveyri annemiz orada. Aynı yerde oturuyor 5-6 saat. Nerede şimdi? Öyle kadın mı bulursun? Adam da bulamazsın ki kadın da bulasın. 5-6 saat zikretti oturdu. 5 dakikada 5 tane hareket yaparlar ya. Bir yerde durabilir mi? Zaten şimdi haberler, internetler çıktı. Sabah namazını kılsa hemen eline şey alacak. Bakalım en son haber ne yazıyor? Ne yazıyor? Yalan yazıyor. Yalan yazıyor. Gitti bizim hakkımızda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçı şerifini suyunu satıyorum. Ahmet Hakan'ın yalan haberini aldı gitti. Ne bakıyorsun en sonra böyle yalan yazıyor mesela. Yok. Ya namaz bitti. Biraz zikret. Biraz tesbih oku. Biraz işrak bekle. Falan. Yok. Hemen ellerinde şeyler. Namazdan evvel internete telefonu koyuyor buraya. Namazdan. Namaz biter hemen telefonu alıyor. Milletin hayatı şey oldu ya. İnternet oldu. Bak annemize. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasip olmak kolay mı ya? Bütün ümmetin annesi oldu onlar. 5-6 saat devamlı zikir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de geldi buyurdu ona. Mazildi fi meclisi ki sen bu oturduğun yerden hiç kalkmadın he? Buyurdu ona. Ya çok yorulmuşsun dedi sen. Ne kadar zikrettin böyle sen. Ne kadar kultu badeki erba kelimat selat merat. Ben senden sonra gittim ya mescide dedi. 4 tane kelimeyi 3 kere söyledim. Yani buyurmak istiyor ki bazı kere öyle kısa zikirler var. Saatlerce zikre denk gelir. İşte onları da öğretiyor bize. Neden? Ömrümüz kısa ya. Eski ümmet gibi 500 sene, 600 sene zikir yapamayız ki biz. Ömrümüz kısa. Senden sonra 4 kelimeyi 3 kere söyledim. Levüzinet bir kelimatik ile vezenettünle. Yani senin 6 saatlik zikrinden benimkiler tartıya gelse hepsini tartar. Çünkü neden? Ne dedim? Sübhanallah ve hamdi. Sübhanallah ve hamdi. Sen 6 saat Sübhanallah ve hamdi okudun. Ama ben bir kere Sübhanallah ve hamdi dedim. Peşine dedim ki adede halkı. Ya Rabbi sana tesbih olsun, hamd olsun. Şimdi Sübhanallah ve hamdi bir daha. Sübhanallah ve hamdi bir daha. 100, 200, 300, 500. 1000'e kadar hadis-i şerifte var. Yani sabah okuyun buyuruyor. Ama en az 100 kere denizin köpükleri kadar günah olsa affettirilir. Sahih Müslüm hadisinde geçer. Çok önemlidir Sübhanallah ve hamdi. Peki sen 6 saatte bunu şeye döksen kaç bin tane okudun diyelim. Peki ben ne yaptım? Bir kere Sübhanallah ve hamdi dedim. Yok. 4 kelimeyi 3 kere söyledim diyor yani. 3 kere oluyor da. Mesela bir kere söyledim. Sübhanallah ve hamdi. Allah'a tenzih ederim noksan sıfatlardan. Allah'ıma hamd ederim. Peki ne kadar tesbih olsun? Peşine dedim ki adede halki. Yarattıklarının sayısınca olsun. Sen bunu demediğin için her biri tek tek sayılıyor. 3, 4, 5 yani bu. Benden oldu. Allah'ın yarattıklarının sayısı kaç tane? Allah'tan gayri kimse bilemez. Sırf denizdeki balıkların türlerini kimse bilemez. Kum taneleri de Allah'ın yarattığı. Kum tanelerini kim saymış dünyada? Kaç tane kum tanesi var? Yani dünyanın ne makinesi kalır, ne bilgisayarı kalır. Şimdi ben Allah'a tesbih olsun, hamd olsun dedim. Ama peşine dedim ki ya Rabbi bu tesbih ve hamd ne kadar olsun? Senin yarattıkların sayısınca olsun. Ne yazıldı bana otomatikman bir kere de? Bilmiyoruz ki ne yazıldı. Katır trilyon desek eksik kalır. Allah'ın ne kadar mahlukatı var yani. Ve rıza nefsi. Yine bu tesbih ve hamd nasıl olsun? Senin zatını razı edecek kadar çok olsun. Ve zinet-i arşi. Bu tesbih ve hamd ne kadar olsun? Arşının tarta dolduracak kadar olsun. Ya arş ne kadar? 7 kat göklerin üstünde 7 kat gökleri yerleri kaplamış arş. Ve si'a kürsiyü semavat vel ard. Kürsü bile gökleri yerleri kapladı diyor Ayet-el Kürsi'de. Arş kürsünün de üstünde. O neyle dolar? Kökler yerler bilyakada kalıyor. Arşın yanında ne bilyası bu? Zerre kalmaz yani. Ne gezegenler var? Dünya onların yanında küçücük kalıyor. Görmüyor musunuz? Düşün arş hepsinin fevkinde. Arşının tartısı kadar olsun. Mevla da buyuruyor ki sen nasıl dersen ben öyle yazıyorum. O bir Sübhanallah ve hamdi böyle bunu okuduğun zaman ne oluyor? Arşı dolduruyor. Allah. Siz neredesiniz bugüne kadar yapıyor musunuz? Ben yapmaya çalışıyorum. Neden? Beleşi seviyorum. Kaç bin tane Sübhanallah ve hamdi nasıl diyeceğim? Ders var, şu var, bu var. Sabah namazında tefsir geliyor. Ondan sonra öbür iş çıkıyor. Ondan sonra Hoca Efendi ziyarete gittim. Hüsame Rufa Hazretleri'ne gittim. Şam Ulema Başkanı sonra Şeyh Seyit Sabih Öğütü'nün adına gittim. Oraya gidiyorum, buraya gidiyorum, ziyaret ediyorum. Evliya Allah, hastaları. Mesela kendime göre bir şeyle işlerim var. Ya, yoldayız da okuyorum bir şeyler ama. Arşı dolduracak kadar nasıl Sübhanallah ve hamdi tek tek çekeyim? Ama öğretti sana sallallahu aleyhi ve sellem. Ve midade kelimati. Bir de buyuruyor ki ayetlerinin, kelimelerinin mürekkebi kadar olsun. Mürekkep ne kadar? Velevenni mafil ardun şecratin eklamun vel bahru yemuddu min ba'd. Seb'atü ebhürin ma nefidet kelimatullah. Yeryüzünde bulunan bütün ağaçlar, kalemler olsa kaç tane ağaç var? Ha şu Beykoz'daki ağacı sayamazsın. Nerede İstanbul, nerede Türkiye, nerede dünya? Bir ormandaki ağaç. Peki bu ağaçların hepsi kalem olsa? Ağaçtan kalem hepsi tahtadan. Sonra yedi deniz, yani yedi tane okyanus. Onların yetmezse bir o kadar da yardıma takviye, bir yedi okyanus daha. Hepsi de mürekkep olsa. Bunlarla Allah'ın ilimleri yazılmaya kalkılsa Allah'ın kelimeleri, malumatı tükenmez. Kalemlerde biter, mürekkeplerde biter. Allah'ın ilimleri biter mi? Şimdi bu Sübhanallah abim ne kadar olsun? Kelimelerinin mürekkebi kadar olsun. Bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğretmese kendi kafamızdan bu kadar sevap kazandırır mı kazandırır? Fetva veremeyiz buna. Çünkü adam 50 bin kere Sübhanallah abim diye çekecek. Ben bir tane adede halkıyı okuyacağım. Onu 50 bin kere geçeceğim yani. Bu hadiste buyurulmasa kafadan olmaz. Hem de bu hadisler sahihtir. Yani Ahmet bin Hanbel'de var vesaire birçok kaynakta geçer bu hadis-i şerifler. Tam kaynağını da buradan bakalım. Buhari el-edebül müfred. Bu hadis-i şerif Buhari'dedir. Yaz Buhari, Sahih-ül Buhari kitabı meşhurdur. Bir de el-edebül müfred diye tek ciltlik bir eseri var. İmam Buhari'nin birkaç eseri var tabii. İşte bir şey ilmi olmayan insanlar böyle cahil cahil. Hepsini bir zanneder. El-edebül müfred çok önemlidir. Zikir ve amellerin faziletleri hakkında. Şeyh Zekeriya Efendi Hazretleri Medine'deki Gavs hiç elinden düşürmez. Her yemek yenir peşinden ondan bir iki hadis okunacak. Okunmadan millet kalkamaz. El-edebül müfred. Yani İslam'ın adabından bahsediyor tabii. İşte selam verme adabı, içeri girme adabı, zikir adabı vesaire. İmam Buhari orada nakletmiş bu hadisi. Anladım. Ben ayrıldığımdan beri yanından burada mısın hep? E buradayım. Ne yapıyorsun? Zikrediyorum. Önüne de hurma çekirdekleri koymuş. Hani tesbih bidat diyor Vahabiler. Ha gitsinler işlerine ya. Nerede bidat? Efendimizin hanımı hurma taneleriyle böyle böyle kenara diziyordu. Sayı için. E şimdi o çekirdekleri ipe dizsen oldu sana tesbih zaten. Hurma çekirdekleri tesbihler satıyor mu? Bu ne farkı var bundan? Sayı için koydu oraya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gördü. Ne sayıyorsun ya Allah bilmiyor mu sayısını? Saymanın ne gereği var? Buyurmadı ki. Onun o amelini takrir etti. Önünde hurma çekirdekleri koymuştu. Ebu Hureyre Efendimiz'e radıyallahu anh 12 bin istiğfar ederdi günde. Ne günahı vardı sanki mübareğin ya. 12 bin istiğfar ederdi. İpe düğümler atmıştı. O düğümlerle çekerdi. Yani şimdiki tesbihler olsa aynı bizim gibi çekeceklerdi. E sen bu kaç saattir burada zikir ediyorsun? Evet. Ona buyurdu ki bak ben sana bir kolaylık öğreteyim. Ben senin ardından mescide çıktım. Dört kelimeyi Sübhanallah ve hamdi adede halki ve rıza nefsi ve zinete arşi ve midade kelimati. Sübhanallah ve hamdi baştaki zikir. Peşine dört tane şey var. Allah'a tesbih ederim, hamd ederim ona. Bir, mahlukatının sayısını. İki, zatını razı edecek kadar. Üç, arşını tartısınca, dolduracak kadar. Dört, kelimelerin mürekkebi kadar olsun. Ne oldu bu şimdi? Ne gökler alır bunun sevabını, ne yerler alır bunun sevabını, ne kalemler yazabilir? Allah'ın kelimelerini yazamıyor da bu da Allah'ın kelimeleri kadar olsun, mürekkebi kadar olsun. Bunu kaç kere söyledi? Dört kelimeyi kaç kere söyledi? Üç. Bunu var ya bir dakika tutmaz. Peki de yarım dakika tutmaz. Şimdi bunu her sabah okumayan adam, hani sabah akşamı bıraktık, günde bir kere okumayan adam ne kaçırıyor? Aklını kaçırsın daha iyi. Ne kaçırıyor biliyor musun? Şu anda sana deseler ki, şu dört kelimeyi üç kere söyle. Yani yarım dakika tutmaz. Ne olacak? Bunu kayda al. WhatsApp'tan bize yolla. Ne vereceğiz? Samimi söylüyorum, yarım kilo kıyma deseler, herkes 30 kere söyleyeyim ya ne var? Belki kayıtı almamıştır. Bir üç daha söyleyeyim. WhatsApp'tan yollayacak ya. Snap'ten minap'ten. Çünkü ben ne bileyim söyledim mi söylemedim mi. Kayıtı al bana yolla. Ne olacak? Mesela bir şirket. Bunu yollayana efendim iki tane kemik. Yağlı kemik yani. Çorba suyuna katarsın, çoluk çocuğun kemiği kuvvetlenir. Samimi söylüyorum. Taş attığında kolum mu yoruldu? Yani bunu söylemek bedava nasıl olsa yani. Ne olacak? Kemik suyuna çorba yaparım yani. Öyle 500 lira, 1000 lira demiyorum ya. 500 lira, 1000 lira vereceğini bilse herif sabaha kadar zikreder. Kayda da alır, otomatiğe bağlar. Bizim millet onun da bir hilesini bulur gerçi de neyse. Zikretmiş gibi gösterir, zikretmeden de para almaya kalkar. O da ayrı dava. O da ayrı dava. Ve lakin yani samimi söylüyorum. Hani hadis-i şerifte buyuruyor ya lev ya'lemu ahadum. Onların birisi bilseydi ki lev yecudu ahadum mermateyn hasseneteyn. Yani iki tane ok verseler ona. O zaman ok çok kıymetli ya. Yahut ırkan seminen biraz böyle yağlı bir kemik falan verecekler onlara bitse leşeydeyle aşağı yatsının cemaatine gelirdi. Şimdi bu camilerin kapılarına desen ki yatsının cemaatine veya sabahın cemaatine gelenlere efendim yarım kilo kıyma bir kilo et. Dolar ya. Yer bulamazsın. Bir de kavga da çıkarırlar kapıda. Ben evvel geldim sen evvel geldin. Kardeşim sen sonradan geldin ne sıraya giriyorsun? Şimdi et bitecek biz ayazda kalacağız. Yani bir kilo ete iki tane yağlı kemiğe değmiyor bu milletin nezdinde sabahın cemaati, yatsının cemaati. Veya şu zikir. Ya söylüyorum işte ya. Şu sevapları gördünüz. Kainatın Efendisi buyuruyor ki 6 saatlik zikrine karşı ben bu 4 kelimeyi 3 kere söyleyeyim hepsini tarttı. Ama adama şimdi bunu desen, adama desen ki efendim 1 lira vereceğim 3 kere tekrarına 1 lira desen az bir şey mi ya? 3, 1 lira, 1 lira, 1 lira. Nerede bulacak günde? Adamın günlüğü 20-30 liraya gelmiyor ki zaten çoğunun. Sırf evinde oturup, keyfine bakıp, bunu zikrederek, efendim günde 20-30 liraya bile 50 kere okur. Halbuki, bütün dünyayı versen, içindekileri versen, arşı doldurabilir mi? Allah'ın kelimelerinin mürekkebine denk gelebilir mi? Allah'ın mahlukatının adedince, mahlukat 18 bin alem var. Bunların hepsi Allah'ın yarattıkları. Kimse bilmiyor çoğunu. Onların sayısı kadar Sübhanallah ve bihamdi yazılacak defterine. Mizanda. Sen cennette padişah olursun ya. Hadi buyur cennete. Yok. Ağzını bıçak açmıyor. Sabah namazını kılsa bile zor böyle. Ya 10 kere la ilahe illallah ve la şerike le. O ne kadar zor geliyor nefse ya. Ne kadar zor geliyor. Hele uykuluysa sabah. Ya bu kadar müjde var. 4 köle azat edip sabah 100 hasene yazılıyor, 100 günah siliniyor, 100 derecesi yükseltiliyor. O gün bütün akşama kadar korumaya Allah tarafından alınıyor. Şirk dışında ne günah yapsa o günah onun sevabını bozamıyor. Sayıyor. O kadar hadis gördüm ki o hususta yani. Kaç tarikten. Şimdi adam akşamı sabah kılmıyor ki zaten. Bunu söylesin 10 kere. Ne kadar yazık oluyor. Neler kaçırdığını bilse bu millet... Ebu Ali Dekkak Hazretleri onun için mana aleminde görürler vefattan sonra. Efendi Hazretleri dünyadan neyi özlediniz yani? Hasret olduğunuz bir şey var mı? Evladım dünyanın nesine hasret olayım dedi. Ancak bir şeyi çok yani yapmak isterdim, heves ediyordum. Nedir o? Dünyaya tekrar gelsem de hiç eve çoluğa çocuğa dükkana uğramasam. Ne yapsam gitsem bu milletin kapılarını çalsam. Dekkak çok kapı vuran demektir. Gitsem adamın kapısını vursam, adam da kalksa baksa, gecenin dördünde kalk teheccüde beşte, şimdi teheccüde altıda bile oluyor. Kolaylık oldu. Vursam kapıdan baksak, ne oldu ya, ne var? Yangın mı çıktı? Tumandı, zehirlenecek miyiz, kaçalım mı, zehirlene mi olacak? Yok ya, kapısını vursam, adamı da uyandırsam, neyi kaçırdığının farkında mısın desem, geçsem öbür kapıya. Ama işte o da der ki bu sefer, bu hoca delirmiş herhalde. Gecenin bir vakti gelmiş. Neyi kaçırdığının farkında mısın? Ama ahiretten geliyor. Orada gördün mü müjdeleri? Seni de burada boşuna yattığını, kaçırdığını görüyor. Seni uyandırmak istiyor Allah'ın velileri işte daha. Ne yapabiliriz yani? Kapı kapı milletin kapısına gidemeyiz. Zaten kovarlar bizi çoğu kapılardan. Ne rahatsız ediyorsun bizi derler. Ama neyi kaçırdığınızın farkında mısınız? Yani? Sırf şu zikri bir günde bir kere okumayan bütün dünya ve içindekiler onun olmak Ne dünya ve içindekiler? Canım işte arşın tartısınca diyorum sana, anlatsana laf. Bütün dünya içindekilerin kaç bin katı, kaç milyar trilyar katı. Bu kadar kar edecekken bunu okumayınca ne oldu? Bu karı kaybetti. İşte neyi kaçırdığının farkında mısın? Halbuki bu kelimeyi söylediğinde sana 5-10 kuruş vereceklerini bilseydin, birkaç kilo meyve sebze vereceklerini düşünseydin, sen bunu kaçırmazdın. Ama demek ya ahirete inanmıyorsun. Yani yok zaten, boşuna biz de burada zikir yapmayalım. Ya Resulullah'a inanmıyorsun sallallahu aleyhi ve sellem, haşa. Resulullah böyle buyuruyor ama ahirete çıkacak mı bunlar canım, kim kime ya falan. İmanında sıkıntı var. Yani inanıp da bunu okumayanın mantığı mı almıyor? Çünkü dünya karına bakıyorum. Eğer bu adam bunda bu kar var olduğunu bilip de bu kardan geri kalır. Sedyeyle gelir. Yani büyük paralarsa hele ben de giderim. Bak böyle 2 kilo şeye gelmem. Doğru konuşayım şimdi. Böyle kemik suyunu et falan, o kadar param var. Kemik memik alıyorum. Ama büyük bir paralar olsa böyle milyon efendim TL diyelim. Gavur laflarını konuşmayalım. Tayyip Bey kızdırmayalım şimdi. Ondan sonra TL olarak yani. Şu kadar trilyon TL falan, çok büyük bir rakam olursa ben dediğiniz yere gelirim yani. Hakikaten yani. Yaylaya da yayan da çıkabilirim. Ne olacak? Abi bir kere çıkacağız ama voleyi vuracağız yani. Tabii sana inanıyorsam tabii ki. Sana inanıyorsam. İnanmıyorsam. Şuradan şuraya kıpırtamam yani. Neden? Herif zaten beni kandırıyor. E şimdi Allah'ın kandırma ihtimali var mı? Haşa. Resulullah sana aldatır mı? Haşa. Allah söz bozar mı? Haşa. Hadisler sahih mi? Sahih. Evet. E bu kadar müjde var. Niye almıyorsun abi? O zaman sen ahirete inanmıyorsun. Çünkü neden? Dünyada böyle bir şeye inansaydın durur muydun geri? Durmazdın. Mizanda sevap mı ağır geçecek, günah mı ağır basacak, kalbin boğazına çıkacak, öldü öleceksin, nefesin kesilecek. O kadar heyecan yaşamaya 50 bin sene ne gerek var? Stoklasana şunları. Mizan sağ taraf şaha kalksın, sol taraf dibe vursun. Ama sen hazırlık yapmıyorsun. Neyine güveniyorsun hazırlık yapmıyorsun? Ahirette neyle zengin çıkacaksın? Mizan neyle dolduracaksın? Parayla mı? Mal geçmez, soy sop geçmez. Kimse hal hatır etmez. Nasılsın, iyi misin? Anan sormaz. Baban kaçar. Ayetler böyle söylüyor. Ancak zikir kurtarır. Ancak ibadet. Ancak salih amel. İlim, amel, ihlas. Yoksa bu işin sonu iflas. Ama ahiretin iflası dünyanın iflasına benzemez. Burada adam iflas etse yine bire bir ekmek verir. Tarlacıya yatar. Değil mi? Kimsesizler sahip çıkar. Kimsesizler kurumunu alırlar. Bir şey olur yani. Yolda bile donacak diyorlar. Bütün belediye alıyor gidiyor insanlar ölmesinler. Öyle değil mi? Burası dünyada olur böyle şeyler. Ahirette kimsenin tarafına bakar ya. Cennete geliyor musun der sana. Onun için. İşimize bakalım. Bu gündemler bizi meşgul etmesin. Bunlar suni gündemler. Milleti meşgul etmek için haberler, reklamlar. Efendim ne diyeyim sana, açık oturumlar vesaire. Fuzul işler. Birçoğu ne dünyaya yarar ne ahirete yarar. Sırf geyik, gevezelik. Başka bir şey yok. Mala yani. Ama insana öyle bir zararı var ki işte bu zikri okuyacağım vakti alıyor gidiyor. Orada kaç rekat namaz kılardın, bin ihlas okurdun, canlı cehennemden satın alırdın. O subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah Allahu ekber. Aman ya Rabbi. Her sabah 100 kere. Ne hadis-i şerifler yazdık ya. Bunun sayfasını sorarsanız belki okumak isteyen merak eden olur. 285'te yani şu andaki elinizdeki baskı yani son baskıdır. 285'te bu 4 kelime 3 kere meselesi. Öbür Subhanallah ve Elhamdülillah'ya bir sevaplar sayıyor bir sevap. Ümmühani validemiz geldi. Son geç Müslüman. Hani Miraca onun evinden çıktı ya, çıkartıldı. Ümmühani validemiz. Ebu Talib'in kızı. Yani Hazreti Ali Efendimiz'in kız kardeşi oluyor değil mi? O zaman Müslüman değildi o. Efendimiz onun evinde kalıyordu ya. Yatsı yıkıldı da uzandı. Miraca çıkartıldı onun evinden. Ama onun evi şimdiki Kabe'deki tavaf alanında. Rukn-i Yemani nizasından giderken oraya rastlıyor. Miraca oradan çıkarttırdı. Mekke fethine kadar Müslüman olmamıştı. Adı Fahite'dir. Fahite. Sonra Ümmühani validemiz geldi. Dedi ya Resulallah. Ben artık ağırlandım dedi. Yani şişmanladım, yaşlandım. Vücudumda şey olmuyor. Fazla rekatlı namazlara falan gücüm kalmadı yani. Nafile kılmak istiyorum da yani. Vücudum şey olmuyor. Sen bana bir şeyler öğret. Allah bana çok fayda versin. Kolay olsun, yerimde oturduğum yerden kazanayım. İşte İslamiyet böyle kolay ya. Ha, farzlar ayrı bir şey, farzlar yapılacak. Ona işte onu oku. Sen 100 kere Sübhanallah desen, efendim şu kadar, 100 kere Elhamdülillah desen, Allah yoluna 1000 tane eğerli at vermişten daha eftal. Cihada. Allah 100 tane atı, yani Allah yoluna vermek demek, yani cennetin bütün kapılarını açmak demek yani. Hazreti Osman ameli yani. Tebuk Muharebesi'nde yaptı. Çok da para ister. 100 tane at nerede? Şimdi bile 100 tane at nerede? Eğerli. Efendim işte 100 tane deve kurban. İşte Allah-u Ekber de 100 kere. 100 deve kurban etmekten eftal. 100 deve nereden? Paran mı yeter? Kurban edeceksin, fakire dağıtacaksın. Daha sevap. Yani Mevla bu İslamiyet'i kolay etti. Ahirete gitmemizi kolay etti. Ahirette cennete gitmemizi şu imkanları seferber etti. Ortada duruyor. Alan yok, bakan yok. İşte sohbet dinlemezsen ahirette göreceksin o zararı. Kafanı vuracak, kaya arayacaksın. Bunları dediler de biz o zaman film seyrediyorduk diyeceksin. Şimdi ne olacak? Ebedi hayat. Hadi malzeme nerede? Nasıl yaşayacaksın burada? Dünyanın yemesine içmesine inanıyorsun. Ekmeğine, efendim, üzümüne inanıyorsun. Öyle ya. Yemeden nasıl yaşayacaksın? Kalori lazım, karbonhidrat lazım, et lazım, şu lazım, bu lazım. Yatak lazım, yorgan lazım. E bunda dünya, birkaç senelik hayatta hepsi lazım. Ahirette ne yapacaksın? Ahiretin malzemeleri, cennetin köşkleri, sarayları, ağaçları. Hep zikirden geliyor kazanılır. Nerede sende zikir? Ne diyeyim ya Rabbel Alemin? Ne diyeyim? Şimdi buyurur ki İmam Gazali Hazretleri, evladım vaaz olmaktan sakın, memur olmaktan sakın. Yani meşhur olmak tehlikelidir. Ancak mecbur vazife üstüne kaldı, yaparsın. Değilse vaaz etmenin sıkıntıları var. Bundan dolayı onları dört maddede beyan etti. Eğer illa da vaaz edeceksen, insanlara nasihat etme makamında oturacaksan dört şeyden sakın, dört şeyi de yap. Şimdi geçen 3-4 derste sakınılması gereken dört şeyleri sıraladık. Yapmacık konuşma, edebiyata kaçma, milleti etkilemek için cümleler, şiirler, bilmem neler sergileme. Bunlar bidattır. Ondan sonra efendim işte devlet reisleriyle falan çok haşır neşir olma, içli olma, onlardan çok hediye medya kabul etme, sonra taviz verdirmek isterler, sana fetva çıkartmak isterler. Yani eski dönemlerde birçok alimin başına gelen tehlikeler. Onlar nasihat etti. Ve emeler vaatülledi. Şimdi sana dört şey söyleyeyim. Yenbegiyle ki senin için uygun olur, gerekli olur. Entef aleha. Bunları yapman lazım. Evet. Yapman lazım olan şeyler nelerdir? El evvel, birincisi, entecale muameleteke maallahu teala. Allah ile muamelen, yani muamele demek iş görmek. Benim şimdi seninle muamelem ne demek? Konuşmam, görüşmem, sofraya oturmamız, yememiz, içmemiz, yolculuğa gittik, geldik falan. Seninle işlerim var. İnsanlarla işleri oluyor. Peki Allah ile hepimizin işimiz var. Celle Celaluhu bize şahittir. O zaman senin Allah ile muamelen nasıl olması lazım? Bi hayzülev amele biha abdüke, bir tane senin kölen olsa, kulun, yani kulun kölen olayım ben derler. Şimdi kölelik zamanda değiliz ama tabii kölenin efendisine itaati farz. Biliyorsunuz, yoksa cennete de giremez. Çünkü bu İslamiyet'in bazı emirleri var. Bunlardan biri de budur. Efendisine itaat edecek. Tabii o da cenneti kazanıyor. Efendisine de tabii İslamiyet emrediyor. Yediğinden yedireceksin. İçtiğinden içireceksin. Giydiğinden giydireceksin. Ayrı dava. Efendi de ben ağayım paşayım diye ona da eziyet yapamaz. Zulüm yapamaz. Aynı ondan eşit. Çünkü Allah'ın dinde belki o efendisinden eftal. Nice köleler, cariyeler. Evliya Allah'ın reisleri oldu. Bütün menakıp kitaplarında köle cariyelerin makamları zikrediliyor. O zamanın kralları yani hiç anılmıyor, methedilmiyor. O zamandaki bir cariye methediliyor. Bir hizmetçi durumunda ama Allah'ın dinde eftal. Çünkü Allah'ın dinde zikirle eftal olur. Soyla, haseple efendim itibar kazanamaz. İnne ekremekum indallahi etkakum. Ne kadar çok haramdan sakınsanız o kadar Allah'ın dinde keremli, şerefli olursunuz buyuruyor. Şimdi sen Allah ile muamelen nasıl olacak? Senin bir kölen olsa, mesela misal veriyor. Her bakımdan sana bağlı. Ne dedesen yapmak zorunda. Bu seninle bir iş yap. Ha, ne yaparsa terza biha, sen o işlere razı olursun min o kişiden. Ve la zeyku darlanmaz hatırı ke. Hatırın kırılmaz aleyhi ona karşı. Ve la tegzabe, sen ona kızmazsın mesela. Şimdi otur dedim mi kalkarsa, kalk dedim mi oturursa, su getir dedim mi yemek getirirse, yemek getir dedim gelip üstüne dökerse, tamam mı? Git şu adama şunu götür dedi, gidip başkasına verirse, emaneti götürse, yolda parayı yerse, falan falan falan, say da say. Ayşe anamızın bir cariyesi öldü de çok ağladı dedi. Üzüldü dedi, keşke şu cariyem yaşasaydı. Yahu dediler, sen bundan neler çekiyordun, sen azıcık kurtuldun, şükretsene ya. E dedi, ama o beni Allah'ın ayetiyle amel ettiriyordu. Çünkü Mevlana buyuruyor, tasvar safalcım, görmezden gel. E adam sana yanlış yapacak ki görmezden geleceksin de. Adam sana devamlı iyilik yapıyor, güzellik yapıyor. Neyi görmezden geleceğim yani? E şimdi yanlış yapanı görmezden gel. O zaman buyurdu ki Ayşe annemiz, ya bu o kadar ters, inatçı bir şeydi ki. Otur desem kalkardı, kalk desem otururdu. Ben de ama beni bu ayetle amel ettiriyordu. Şimdi sen cariye çok bulursun. Ya çok bulurum. Herkes Hazreti Ayşe'ye hizmet etmek ister. Annemiz. Ama bulurum ama böylesini bulamam. Neden? Dediğimi yapar. Dediğimi yaparsa da benim ayetle amel etmem devreye girmiyor. Dediğimi yapmayacak ki. Ne mantık var ya bu annelerimizde ya. Bizdeki mantığın tam tersi, farkında mısın? Ben bundan hiç memnun değilim. Niye? Hiç dediğimi yapmıyor. Halbuki tam tersi onlarda. Dediğimi yapmıyor, ayetle amel ediyorum. Ben de görmezden geliyorum. Farklı çalışıyor kafalarımız. Ahiret kafasıyla dünya kafası bağdaşamaz yani. Ama şimdi genel manada konuşuyor İmam Gazali Hazretleri. Bir hizmetçin var. Yanına almışsın. Çalışıyor seninle beraber. Seninle yardımcı oluyor falan. Şimdi tabii orada o dönem için köle manası geçebiliyor. Şimdi bizim dönemimizde bu konu değil. Ama herkes kendi yanına bir yardımcı alıyor. Parası olan, işi olan yardımcı alıyor yanına. İşçi alıyor yanında iş falan. Şimdi bu ne yaparsa sen buna kızmazsın, razı olursun, hatırın kırılmaz. Ne yaparsa lafını dinlerse, değil mi? Peki lafını dinlemeyip hep tersini yaparsa seni kızdırır mı? Kızdırır. Hatırın kırılır. Rızanı alamaz. O zaman vellezî terzâ li nefsike min abdike, sen kendi yardımcından, hizmetçinden, kendin için nelerden razıysan, el mecâziyi, halbuki o senin hizmetçin veya kölen veya yardımcın, kulun değil ki. Velev ki kölelik döneminde de olsa kölen, ne kölen? Mecazen kölen. Hakikatte kimin kölesi? Allah'ın kulu. Allah Teala dünyanın nizamı, düzeni bozulmasın diye sen ona yardım et buyurmuş. Peki sen mecazi manadaki kölenden senin dediğini yapmadığı zaman razı olmuyorsan, o zaman felan terzayız Allah Teala, sen de Allah'ın buyurduğunu yapmıyorsan bu durumu hoş karşılamaman lazım. Neden? Benim de Mevlam var, efendim var. Kurban olduğum yaratan Allah'ım var. Ben bu köleyi, yardımcıyı ben yaratmadım. Ama Allah beni yarattı, hepimizi yarattı. Peki ben bunun benim sözümü dinlemediği zaman kızıyorum da. Peki ben Allah'ımın nasıl emrettiği şeyi yapmıyorum? Ve ve seyyidükel hakikiyyü. Halbuki o hakiki seyyittir. Yani senin gerçek Mevlan, velin, yaratıcın odur. Sahibin odur. Öbürü mecazidir. İşveren işçi ilişkisi. Yardımcı efendim işte, ev sahibi ilişkisi. Bunlar mecazi şeylerdir. Kimse kimseyi yaratmamış ki yani. Ama hakikatte Allah seni, biz bil fiil yaratan Allah. Yaşatan, yediren, içiren, şu anda bütün nefeslerini o aldırıver diyor. Bir damarını tıkatsa felç oldun, gitti, lal olmuş. İstediği anda öldürebilir. E bu kadar senin bütün iplerin onun elinde ya. E hal böyleyken sen nasıl Allah'a karşı böyle hareketler çekiyorsun? Ezan okunuyor, namaza gelmem. Ondan sonra hadi cemaate gitmedin, evde kıl. Yatarım aşağı. Onda kalkacağım bugün. E güneş doğuyor, bana ne? Sana ne? Namaz yok, abdest yok, oruç yok. Zekata hesap etmez. Kim karışıyor benim malıma ya? Kazanırken beraber miydik falan? Ya kardeşim Allah yarattı, verdi sana bu rızkı. Sen bunu 40'ta bir neye vermek zorundasın. Adam hiçbir denileni yapmıyor ya. Hacca gidecek gitmez. Zikret etmez. Efendim harama bakma bakar, zina yapma yapar. Tam ters. E şimdi Mevla sana kızmaz mı diyor. Peki senin yanındaki bir hizmet edenin senin lafının tersini yaparsa sen kızıyor musun? Kızıyorsun, halbuki onu sen yaratmadın. Peki seni yaratana karşı sen bu kadar dikine gider misin? Gidilir mi? Hiçbir emri tutmayacaksın, yasaktan kaçmayacaksın. Sonra da beni cennete koy ya Rabbel Alem. Nerede var öyle bir şey ya? Cık, cık, cık. Vay vay vay vay. Vessani. Ondan sonra buyuruyor. İkinci olarak ben sana bir nasihat edeyim. O da külle maamilte bin nas, insanlara nasıl davranacaksın? İcali onu öyle yap ki kemater da lilefsige, kendin için ne istiyorsan minimum onlar tarafından yapılmasını. Sen suratına asıl bakılmasını istiyor musun? İstemiyorsun. Sana kimsenin suratına asık bakma. Sen bir adamdan bir şey istediğin yapılmasını istiyorsun. Onda sen bir şey istedi, sen de ona yap. Anladın mı? Muhtaç kaldın, yardım istiyorsun, verilmesini istiyorsun. Çoluk çocuğuna ekmek götüreceksin. Birisi de muhtaç kaldı, sana geldi, sen de ona ver. Yani sana millet nasıl davransın istiyorsun? Terbiyeli olsun, edepli olsun, hürmetli etsin, şerefin muhafaza etsin, insanlar işte haysiyetimi rencide etmesin, sövüp saymasın, değil mi? Nasılsınız efendim desin. Böyle bir yere gidiyorsun, bir şey yapıyorsun. İnsanlardan bir tavır bekliyorsun yani. Bakarsan ki beni seni adam yerine koymadılar. Meczubun biri derviş, gariban falan hareket çektiler sana falan. E sen bunu kendin için yapılmasını istemezsin. O zaman kendine de gelene bunu yapma diyor. Ticarette aynı. Borç verdin, adam ödeyemedi. Geldi dedi, biraz vadeyi uzatabilir misin Hacı abi? Sen dedin, ya bir aylığına konuşmuştuk kardeşim. Amma da elin ağır, bilmem ne, çabuk getir, anlamam. Ya kardeşim, sen de böyle bir sıkıntı olsa gitsen, 3-5 gün tehir ve müsaade istesen. Sana bu müsaade verilsin ister misin? İstersin. Sen bak. Sen de ona yap. Gidiyorsun, adamdan kız istiyorsun. Adam bağırıyor, çağırıyor, bilmem ne. Tamam, namazlıysan, abdestten, el sünnet itikadlıysan, çok fakir makir dememek lazım. Ahlakı güzelse kızlarınızı verin buyur hadis-i şerifte. Müslümanlara, ahlakı güzel olanlara. Fakirlik mühim değil. اِنْ يَكُونُوا فُقَرَا يُغْنِيهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ Evlendirin bekarları ayette buyuruyor. Fakirseler Allah zengin edecek. Onun için Hazreti Ömer Efendim sahabe öyle diyorlardı. Bir adam fakirim diye evlenmiyorsa ondan akılsız adam yok. Çünkü diyor ayette diyor ki fakirseniz evlenin zengin edeceğim. Bu adam zengin olmanın yolunu bilmiyor. Çünkü zengin olmanın yolu evlilikten geçer. Allah Teala bu evlenin rızkınızı göndereceğim. Ya bakıyorsun en zengin adam iki tane çocuğu yok. Katır türlüler aç kalacağım diye korkuyor. Ekonomi bozuldu diyor. Dolar yükseldi diyor. Bakıyorsun gariban 8 tane çocuğu var. Yani soğan yetmez. Evde. Fakat o zenginin çocuğu şey olmuş. Veya kendisi tüberküloz. Anladın mı? Fakirinki de kolesterolü yükseldi. Abi ona soğan yese yarıyor. Buna et yese yaramıyor yani. Onun kolesterolü yükseliyor. Sanki yağlı yemiş. Allah bereketini vermiş garibana. Öbür zengine bakıyorsun, verem olmuş. Ulan bu kadar et put içinde niye verem oldu? İşte Allah vereme derse adamı kasap dükkanında da vereme der. O ayrı bir şey. Altın vagonunda da adama ellerini yedirtir, açlıktan öldürür. Altın yenmez ki. Kitli kaldın ne olacak? Hapsetti Allah seni. Onun için insan, yani seni kızın istediler geldi. Fakir makir vermemesi yetmemek. Arabam var mı? Evim var mı? Şuyum var mı? Ya namazım var mı? Abdestim var mı? Şahitlerim var mı? Seni kim tanıyor? Camide kim görmüş? Cık. Ahlakına bakacaksın. Maalesef. Müslümanların da çoğu şu anda öyle fakire makire kız vermiyor kendi zenginse. Bir de tutulmuş dengi dengine. Ulan o mu demek dengi dengine? Dengi dengine o demek değil ki. Dengi dengine 60 yaşında gelir adam 18 yaşında kız ister. E bu dengine olmaz. Dengine de fakir değil diye dengi değil olur mu? Hadi. Yani şimdi senin için ne yapılmasını istersin? Sen bu kızı sevdin, istedin, gittin falan. Şartlara haizsin. Verilmesini istersin daha. Senelerce bu usta bekleyenler var, ne eziyet çekenler var, istiyorlar bir kızı almak. Adam vermiyor. E peki? Sen sana verilsin istiyorsan, sen de gerçek kızını istesinler, dünürlüğe geldiler. Veya borç istediler veya neyse, insan insana muhtaç. Komşu komşunun tuzuna muhtaç. E sen ne yapmasını istiyorsan kendine diyor. Millete öyle muhale yap. Hemen kendini onun yerine koy. Ben bu durumda olsaydım şimdi bana nasıl yapılsın, davranılsın isterdim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li'ahi ma yuhibbu nefsi. Kendi için sevdiğini, Müslüman kardeşi için sevmedikçe sizin biriniz mümin olamaz. Tabii ki kafir olur anlamında değil. İmanı mükemmel olamaz. Bunun imanı noksandır bu adamın. Nasıl iman bu ya? Kendine iyilik istiyor, insanlara iyilik yapmıyor. لَنَّهُ çünkü لَا يَكْمُلُوا اِمَانُ عَبْدٍ Hadisten almış yani. Bu demin okuduğum Bukhari hadisiydi. Bir kulun imanı kemale eremez. Hatta يُحِبَّ لِسَائِرِ النَّاسِ Sair insanlar için istemedikçe ma o şeyleri ki يُحِبُّ لِنَفْسِ Kendim için ne istiyorsam sair nas için onları istemedikçe ne olamaz? bir insanın, bir kulun imanı kemal bulmaz. Bu hadis-i şerif okuyor. Tabi burada Hadimi Hazretleri buyuruyor ki sadece yani burada genel manada ahlakın tamamı buna girer. Mesela kardeşlik. Yumuşak davranış. Mesela bir sen birinden bir şey isteme veya neyse bir hususta o görüşmeye gitsen istersin ki sana yumuşak davranılsın. O zaman sert davranmayacaksın. Bir eşi düşmüş adamın sana. Ya terbiyeli ol, kibar ol. İşini göremesen de, işini göremesen de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Fakir gelir bir şey ister. Sende de o anda bir şey yoktur, veremezsin. O zaman fekullehum kavlun meysura. Çok yumuşak konuş. Şu vakitte gelirsen belki yanımda bir şey olur. Şu anda yanımda bir şey yok. Kusuruma bakma, özür dilerim. Ondan sonra inşallah dua edeceğim sana. Bana da Allah bir şeyler gönderir. Ben sana haber ederim. Böyle konuş diyor. E tamam sen, ben senin hacetini göremiyorsan kaba davranman mı gerekiyor? Ondan sonra diyor tevazu, alçak gönüllülük. Sen istiyorsun insanlar sana nasıl davransın? Tevazulu davransın. Kibirli davrananı sever misin? Sevmezsin. Gittin bir yerde bir işin düştü veya müdürün var veya amirin veya memurun. Neyse herkes bir ya çalıştığı yerde ya insanlarla muamelatımızda muhataplıklarımız oluyor. Adam sana böyle burnundan kıl aldırmazsa, havadan böyle üstten bakarsa, seni ezmeye çalışırsa, insanlar içinde seni üzerse, hoş bir şey mi der? O zaman sen de, senin yanında gelen, sana işi düşene, sen de tevazulu ol kardeşim. Ne kaybedersin? O zaman kötülükleri affetmek. Şimdi mesela sen bir adama bir yanlış yaptın. Adam da güçlü bir adam, seni benzetecek güce sahip. E sen orada ne istersin? Ya biz ettik bir yanlış, sen yetme bir şey. Bana, beni affet. O zaman senin de bir adamın sana işi düşüyor, bir yanlış, kusur küsur olur mu? Beşeriz birbirine. O zaman affet kardeşim. Allah'ın "Ela tuhibbun en yaghfirallahu lekum." Allah sizi affetsin istemiyor musunuz buyuruyor. Ki Hazreti Ebubekir Efendimiz yemin etmişti. Sahabeden Mistah isimli bir zat. Bayağı bir şeyler oldu yani. Ayşe annemiz hakkında bir iftira yaptı münafıklar. Hazreti Mistah da Hazreti Ebubekir Efendimiz yediriyor, çürüyor yani. Fakir onun masrafını o görüyordu. Orada bir mecliste laflar sözler oldu. Mistah Hazretleri de mübarek yani gülebildi. Lafa karışmadı, bir şey iftiraya karışmadı, hiçbir şey karışmadı. Ya sessiz kaldı, böyle bir gülebildi falan. Sonra Hazreti Ebu Bekir'e bu haber geldi. Hazreti Sıddık Efendimiz ne kadar merhametli olduğu halde insanız tabii ki. E bir de şimdi hem kızının namusuyla ilgili de bir konu. E sen burada sessiz kalıyorsun veyahut da yani öyle düşünmemiştir belki ama hani bir de benim ekmeğimi yiyorsun hesabı da olunca insan hepten ağrına gidiyor yani. Çünkü bir köpek kadar olmak lazım derler. Değil mi? Eve hırsız uğursuz uğratmaz. En azından havlar. Niye? Yalını bu kapıda yiyor diye. Sen de insansan yani nimetlendiğin kapıyı da korumak lazım. İnsanın şerefini, haysiyetini muhafaza etmek lazım. Ama insanlar maalesef etmezler. O zat da radıyallahu anh sahabeden yani muhacir. Yani böyle bir gülme şey olmuş yani artık. Belki gayri ihtiyar insan istemeden de bazı bir şey adamın mimine güler hareketine bir şeye gülmüş yani. Hazreti Sıddık'a da haber gitti. O da çok üzüldü. Zaten böyle meclisler kuruyorlar, fitne çıkarttılar, Medine'yi kaynattılar. O da buydu ki vallahi bir daha ben buna bir iyilik yapmam. Ama hemen ayet geldi. Hemen ayet geldi. Vel yafu vel yasfahu. Vel ayeteli ulul fadli minkum ve sa'ati. En yu'ti ulul kurba. Vel muhacirine fi sebillah. Nur suresine ayet olacak. Yani hem zenginlik sahibisin ey Ebu Bekir, hem de fazilet sahibisin Allah'ın dinde. Senin gibilerin yakışmaz. Fakir muhacirlere bir daha bir şey vermeyeceğim diye yemin etmen uygun değil. Ne olacak? Boz yeminini, kefaret ver. Sen infaka devam et. Ama ya Rabbi bu böyle iş etti. Vel yafu vel yasfahu. Affetsinler, safhetsinler. Görmezden gelin, görmezden gelin. Çünkü iftiraya karışmamış bil fiil. Ela tuhibbun en yaghfirallahu lekum. Esi Allah sizi bağışlasın istemiyor musunuz? Ebu Bekir Sıddık'a söylüyor. Ne günah var? Cennetle müjdelenmiş. Allah'ın sizi bağışlamasını istemiyor musunuz? Yani karıştırırsam işi Mevla buyuruyor. Herkes de bir şey çıkarırım. O zaman ne olacak? Sen iyilik sahibisin ve zenginlik sahibisin. Allah seni affetsin istiyorsan sen de kulları affet. Bu ayet-i kerime üzerine Hazreti Sıddık zaten. Kendisi hakkında ayet geldiğine bayılıyor zaten. Esas o öbür türlü o. hemen yemine kefaret verdi, infaka devam. Onlar ahitlerle öyle amel ederler. Bizim gibi değil ki. Ayet de gelse, hadis de gelse, evime peygamber de gelse diyor, ben bu adamı affetmem. Bizim Karadeniz'de de çok böyle inatçı insanlar vardır. Samimi söylüyorum yani. Adam Efendi Hazretleri'ni kırmıştır yani. Yani Efendi gidiyor ki barıştırayım diye adam diyor, hoca ben sen karışma bu işe. Ya koca Efendi gelmiş evine yani. Peygamber varisi bizzat gelmiş. Yok canım, peygamber gelse adam şey etmez ya. Tabi sahabedeki iman nerede bizde yani şimdi? Onun için ayıpları setretmek. Ya kusur örtmek mesela. Senin kusurun yok mu abi? Var. Kusursuz musun onu söyle. Değil. Peki kusurun örtülsün, gizlensin, gizli kalsın ister misin? İstersin. Niye adamın ayıbını açıyorsun? Bir de ayıbı da olsa. Ayıp uyduruyor bir de. Bir de iftira. Ya olmayanı da deme bari kardeşim. Olanı bile kapatman lazım. Sen olmayanı konuşuyorsun. Şimdi diyorum. Evladım diyor, bu vaaz, nasihat, hocalık işleri zordur. Yani hakkını vereceksin diyor. Hakkını vereceksin. Meşhur olursan insanlar sana hocam der, sohbete gelir falan ama sonra da Allah hesabını sorar diyor. Böyle ahlakın Muhammedi olacak. Sallallahu aleyhi ve sellem. Avamilde miydi? Neydi herhalde? Gazete. Avamilde çok eski okuduk, okuttuk. Unuttuk derler ya. Yani İmam Bilgi Hazretleri'nin şeyinde o tabii sarf nahif şeyleri, kaidelerini anlatıyor da. Ama o misallerini verirken maneviyatlı bir şey verdi. Efendi Hazretleri okurdu bunu yani. يَنْبَغِي لِلْعَالِمِ اَنْ يَكُونَ مُحَمَّد۪يَنْ خُلُقُهُ Bir alime yakışan odur ki ahlakı ne olacak? Muhammedi olacak. Ne demek? Madem hocasın, madem peygamber varisisin, ayet hadis biliyorsun, ahlakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakına uyacak. O ayıpları örterdi. O affederdi. O görmezden gelirdi. O kendisine yapılan hakaretleri bağışlardı. Ama Allah'ın hakkını bağışlayamaz. O onun elinde değil. Allah Teala buyursa 80 sopa vur. İftira atana 80 sopa var. Emir de onu vurur. Çünkü neden? Mahkeme şeriata göre yapılır. Cezayı verecek. O ayrı bir şey. O kendi hakkı değil. Devlet yönetiyor orada. Allah Teala buyuruyor. İftira atan 80 sopa mesela. Onu bağışlayamaz tabii ki. Çünkü ayetle sabit şey. Kendine yapılanı bağışlıyordu. İşte onları anlatıyoruz yani. Şifa-ı Şerif dersi ondan bahsediyordu bu hafta. İnsanlarla güzel geçinme babındayız. Salı günleri Şifa-ı Şerif'i salıya aldık. Fastın yarısını okuduk. İnşallah ben gideyim geleyim sala yetişiyorum inşallah yani. Şifa-ı Şerif dersim var. İnşallah pazartesi de sabah erken geleceğiz. İnşallah terhib-i terip dersini de akşam yaparım inşallah. Yani sizi dersinizi eksik etmek istemiyorum. Öleceğim gideceğim yakındır. Yani biraz bir şeylerse bırakayım yani. Biraz ayet hadis bırakayım size. Onun için ben de vazifeli hissediyorum kendimi madem. Benim de işim bu. Millete fayda yapabilirim. Herkese sadaka verecek kadar malım yok. Ama ilim sadakasından tasadduk edebilirim bir şey biliyorsam. Siz de bildiğiniz insanlara paylaşın o zaman. Bu imkanınız var yani. Sonra eziyeti terk etmek. Sözlü eziyet yapmayacaksın. Fiili eziyet yapmayacaksın. Sözlü eziyet zaten hakaret, sövmek, bağırmak, çağırmak. Fiili tokat atmak, itmek, kalkmak. Ondan sonra komşulukta da fiili şeyler çok oluyor. Adama yolunu kapamak. Bilmem duman altı bırakmak, bilmem bir şeyler yapıp efendim dumanlarını komşunun evine taciz etmek. Yani insanlar komşularından da böyle gıcık olduklarına neler yapıyorlar ya? Yani? Adama evini sattırıyor komşu ya. Ev alma komşu al diyorlar ya. Yani. Adama evini sattırır yani. Devamlı eziyet edecek patırtı gördü. Adam ben bırak gitsin ya. Bu ne kadar kul hakkına riayetsiz adam. Lanet etmemek. Beddua etmemek. Sebep etmemek, yani sövmemek, hakaret etmemek, dedikodu etmemek, laf taşımamak, kin tutmamak. Ama adam bana böyle bir yanlış yaptı. Ya yaptıysa yaptı kardeşim, önümüzde ahiret var. Cehennemi gördüğün zaman, ateş gürlediği zaman ne kinin kalacak ne nefretin kalacak. Adını unutacaksın ya. Onun için şimdiden bu işleri Mevla seviyor, kullar birbirini affetsin istiyor yani. Kin tutmamak, haset. Bu ne büyük bir şey bu kıskançlık ya. Adem Aleyhisselam'ın kıskançlığından 20 bin sene meleklere vaazlık eden Azazil iblis oldu ya. Şu kıskançlığı görüyor musun? Kabil Adem Aleyhisselam'ın oğlu. İlk insanın ilk oğlu ya. Habil kardeşini kıskanmaktan katil oldu, kafir oldu sonra. İlk kafir Kabil oldu ya. Daha cennetten yeni gelmiş baban ya. Cennetten yeni misin dünyada? O baban ilk olsun koca Adem Aleyhisselam ya. Nasıl sen katil olursun, kafir olursun? Bütün dünya sizin ya, zaten iki kardeşsiniz. Dünyada kimse yok yani. Neyi paylaşamıyorsunuz arkadaş ya? Neyi paylaşamıyorsunuz? İşte o kızı ben istedim de o aldı da ben alacaktım da bir kız meselesinden. Yani bu insanlığın tarihi zaten bu kadın meselesinden başlar. Sonuna kadar da herhalde bu kadınlarla erkekler meselesi birbirine fitne ve imtihan olmaya devam edecektir yani. Devam edecektir. Bakıyorsun her işin taşın altında falan. Değil mi? Bak katil, Reyne katilini yakaladılar. Yine üç karı çıktı orada da. Mutlaka çıkar bu kadın ya. Bu kadın işi çıkacak ya. Neymiş, IŞİD ona hediye mi etmiş? Ne etmiş? Bilmem ne etmiş. Efendim Allah dünyalarını, ahiretlerini harap etsin. Allah Teala geberseler kabirlerini ateş doldursun. Müslümanlara ne zulüm ne eziyet ediyorlar. Bu DAEŞ dedik, IŞİD dedik. Bilmem ne etmiş. Bunda ne olduğu belli değil tabii. Arkası ne olduğu da arkasıyla uluslararasıdır da. Ondan sonra beni öldürmeyin. Ulan sen bütün milleti öldürüyorsun. Sen beni öldürmeyin diyorsun. Şu lafa bak şimdi. Seninki can milletin ki patlayacak mı yani? Ondan sonra niye öldürüyorsun? Kafirmiş onlar. Ulan nereden biliyorsun kafir? Adam içki de içse kafir olmaz. Zina da içse kafir olmaz. Yılbaşı da kutlasa kafir olmaz. Günahını bilirse günahtır şey der. Sonra tevbe edebilir. Tevbe kapısı açık. Sen günahkara kafir diyorsun. Günahsız mı var memlekette? Günah işlemekte adam kafir olur mu? Nereden diyorsun kafir? Sen ne yapıyorsun? Kaç karıyla alem. Müslümana da bak. Hizaya gel. Acayip bir şey ya. Yani başkasına hemen kafir demek. Hemen eziyet etmek. Şudur budur. Kendine geldiği zaman herkesten iyilik bekliyor. Ya kardeşim sen ne muamele yapıyorsun ki ne muamele bekliyorsun? Yani başkalarıyla tutumun, davranışında neler seni sevindirecekse sen de aynı şekilde başkalarına davran ki imanın kamil olsun ve Allah Teala'nın manevi civarında makamın yakın olsun. Mevla mekandan münezzeh. İşte Hazreti Ali Efendimizin radıyallahu anh sözüyle bitireyim. Biz de hem yorgunuz hem şeyiz, gece dersler var, sabah dersi, tefsir var. Yarın yolcuyum inşallah. Bu kadar yine yaptım elhamdülillah ben bir şey. Dersi de daha da uzun gidecektim de. Hazreti Ali Efendimizin şu sözü bu dersin hitamında tabi altınla yazılacak bir söz. Hepimize hikmetli bir söz olarak kalsın. Zaten bir kısmını biliyorsunuz, bir kısmını yeni duyacaksınız. Bu bir tane baş tarafı meşhur. Tuğba limen şegalehu aybu aynı uyu binnas. Bu yani manayı verince duymuş olduğunuzu düşünüyor. Kendi aybını görmek, insanların aybını görmekten kendisini meşgul edip alıkoyanlara müjdeler olsun. Bu yani duydunuz. Yani bir adam kendi aybını görmekten başkasının aybını görmeye fırsat bulamayacak. Yani bu hadis-i şerifte de Efendi Hazretleri okurdu. Hayrun nas men şegalehu aybu an uyubin nas diye okurdu. İnsanların en hayırlısı kendi aybınla uğraşmaktan milletin aybını göremez. Adama deseler ki efendim işte senin komşun bugün cemaate gelmedi. Yahut da öbürünün karısı açık geziyor falan. Ya vallahi ben görmedim. Ne kimsenin karısını gördüm. Ne adamın cemaate mi gelmiş görmemiş. Ben zaten camiye giriyorum. Huzur üzere bakıyorum. Sağdakim var, soldakim var. Bizinkiler arkadakini görüyor. Hem de nerede? Namazın içinde. Nerede? Secdede. Ha böyle bir yapıyor. Arkada kim vara bakıyor. Cübbede giymediği için arkası açık ya. Serbest. Yatmış aşağı. Ya kardeşim, Evliyaullah 40 sene camiye gidiyor, yanında kim olduğunu tanımıyor. Sen kalkıyorsun efendim, arkadakini görürsün ya. Şimdi böyle müfettiş gibi, sanki devlet onu tayin etmiş, rapor verecek. Herkesin ne yaptığına, ne yediğine, ne içtiğine, ne giydiğine, erken mi geldi, geç mi çıktı bilmem ne bilmem. Veyahut ayıbı var, kusuru var da ayıpsız kim var? Ama senin ayıbın var mı var? Şunun da şusu var, busu var. Sen ne diyeceksin? Vallahi kendi ayıplarımı saymaktan, aramaktan, bulmaktan vaktim mi kaldı ki ben adamın nesi var nesi yok bakayım. Bu çok önemli. Şimdi burası tabii çok önemli. Bu zamana çok uygun. Ben de baksana. Bununla amel ediyorum. Kaldığım evde çıkmıyorum daha. Yani sohbete bile giremiyoruz. Neden? Zaman meselesi. Şeyh Muhammed Zekeriya el-Buhari Hazretleri Medine'deki kaddesallahu sirruhu böyle derdi yani. Büyük veliydi. Hazret zaman Bilmiyorum Lale Gül'de veriyorlar mı ya? Onun duasını verin dedim, yaptırdım onlara sesinden. Resimleri birkaç, hiç resim çektirmezdi de birkaç resim buldum onlar. Bilmiyorum Lale Gül'de ne yapıyor ha? Bana haber edin. Yani onlar berekettir, bereket. Şeyh Zekeriya Efendi kendi sesinden, Seyyid Malik Hazretleri. Bunları arada verin demiştim. Bilmiyorum ne yaptıklarını. Öyle derdi. Hazret zaman, zamanı sükut ve mülazemetil büyüt vel kut hatta la temut derdi. Bu hangi zamana geldik biliyor musunuz derdi. Sessiz olmak lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu. Hazreti Muazzefe, emsik aleyke lisanik. Dilini tut. Ben işte hiç tutamıyorum dilimi ya. Ama ne yapayım? Hayır konuşuyorum abi. Kulil hakka ve illa feskut. Ya hakkı söyle ya sükut et. Ama Efendimiz bana konuş dedi. Es-sâkitü anlâk şeytan nehrâs. Hakkı söylemeyen dilsiz şeytandır. Olma öyle dedi. Korkma dedi bana. Onun için ben reddiyeler yaparım. Satranç haramsa haram. Bitti. Dün gece yine bakıyorum Maliki kitaplarında. Maliki mezhebinde la yecûz. Caiz değil diyor. Bütün kitaplar la yecûz. Ben fıkha bakarım ben. Benim Diyanet İşleri'nin sitesiyle din sabit olmaz ki. Ondan sonra kitapta doğru yazıyor. Meğer CHP'li mebus bunu teklif vermiş. CHP'nin bir mebusu demiş ki satranç haram mı değil mi? Ya buna İlmihal'de doğru yazıyor ama şimdi CHP'li sorunca iş değişti. Onlar CHP'liye sana serbest demişler yani. Benim anladığım kadarıyla. Sen ne yaparsan yap demişler. Hani hasta gidiyor işte ne yiyeyim ne miyim doktor bey. Doktor da diyor ne yersen ye diyor yani. Ona dönmüş o iş. Diyanet de demiş ki sen demiş. Efendim caiz demiş yani sana. Caiz de dememiş yani. Birkaç şart koşmuş oraya da. Ahmet Akın'a malzeme düşmüş yani. Benle uğraşacaklar ya. Reytingleri düşen benle uğraşıyor. Şimdi bana emir var yani. Konuştu, buyuruldu bana. Ben ondan konuşuyorum ama mala yani dedikodu, fuzuli, gıybet, iftira bunları konuşmuyorum. Konuşmamaya çalışıyorum yani. Zaten vaktim de kalmıyor. Ya ders yazdırıyorum, ya kitap yazdırıyorum, ya okuyorum, ya okutuyorum, ya sohbet yapıyorum. Bu sefer dedikodu yapmaya vaktim kalmıyor. Kendini meşgul edeceksin abi. Ben de sizin gibi avara gezmeye kalkarsam bende de çene çok. Bu sefer gıybete düşerim. Yalana düşerim. Meşgul edeceğim kendimi ki bak şimdi vaktim yok. Hadi iki saat dur bir şeyler seyredebilirdim açık oturup. Ne faydası var bana? Ha şimdi vaaz edeyim derken meşgul oldum işte. Hayırla meşgul oldum. Sen de öyle yap. Sen de dinlerken meşgul ol. Ne gereği var günah sokacaksın canını? Şimdi bu zaman ne zamandadır derdi büyüklerimiz evliyaullah? Sükut, sessiz ol. Ondan sonra evden çıkma. Bir de ölmeyecek kadar yemek buldu mu tamam bitti. Biz ölecek kadar yiyoruz yani. Ölmeyecek kadar. Zaman budur. Bak Hazreti Ali Efendimiz ne buyurmuş? Latûbâ limen lezime beydi. Müjdeler olsun o kişiye ki. Evinden çıkmadı. Ancak namazın cemaatine çıkacaksın. Cemaate de çıkarken ya çok erken gideceksin cemaat şadırvana gelmeden oturacaksın kıbleye dönük. Çünkü onlar ezanı beklerler. Ezana kadar şadırvan muhabbeti yaparlar. Sonra girerler. Çok kaçırıyorlar zayiat. Bir Sübhanallah ve Hamdi okursa neler kazanacaktı. Cumalara çıkacaksın. Cemaate gideceksin. Cemaate karış, işine karışma demiş. Ondan sonra namazını kıldın hemen. Ya biraz uzun oturacaksın. Millet dağılsın gitsin şadırvandan. Dedikodu bana yaptırmasınlar, nasılsın, iyi misin demesinler. Ya da sünneti içsen tabii kaçırmasın. Direkt farzı kıldın, doğru evine gidersin. Onlar sünnet kılarken sen doğru evine gidersin. Hemen dünya kelamı konuşmadan seccadeye. Nafileler evde daha faziletlidir. Sünnetini evinde kılarsın, tesbihini çekersin falan filan. Ama hoca ben yola çıkarsam biri beni konuşturur, evde de unuturum tesbih namazı falan. O zaman camiden bitirmeden çıkma. Ama evinde dur. Ne demek evinde dur? Fitneye karışma demek. Müjdeler olsun o kimseye ki. Ahir zamanda, özellikle ahir zamanda tabii ama o zaman Hazreti Ali Efendimiz daha o zaman söylüyor. Hazreti Ali Efendimiz zamanında da az fitne çıkmadı. Sahabeyi savaşa soktular ya. Sen ne diyorsun ya? Fitne zaten başladı Hazreti Osman Efendimiz. Şehit edilir edilmez kapı kırıldı artık. Daha. O kapıyı kimse yamayamaz ya. Hazreti Ömer Efendimiz şehit edilince fitne kapısı açıldı zaten. Hazreti Osman dönemi çok çalkalantı geçti. Evinde durana ve kele kutevu azığını yiyene. Azığını ne demek? Yettiği kadar. Sana Mevlana verdi zaruret miktarı. Belini ayakta tutacak kadar. Namazını farzını kılacak kadar. İbadetlerini yapacak kadar. Var mı yeme? Var taş. Ne efendim milletin etini butunu düşünüp de o şunu yiyor, o yağlı yiyor, o tavlı yiyor, onu yiyeyim, bunu yiyeyim. Şüpheye gir, faize gir, rüşvete gir, yalana gir. Ne gereği var kardeşim? Azın içesin helalından. Veştegale bir taati, ibadetinle meşgul olacaksın. Şimdi nedir? Resulullah Efendimiz yatmadan neler okurdu? Aç kitabı. Yatmadan okunacak. Hemen onları oku. Sureler var. Secde suresi, Tebareke suresi, bu gece Duhan suresi, Cuma gecesi okuyana 70 bin melek sabaha kadar istiğfar eder. Ondan sonra benim daha vaktim var hoca ben. Daha mı vaktim var? 5 sebbahaleri okuyacaksın. Daha mı vaktim var? Zümer suresi sünnet. Efendim sadece okuduklarına bakacak kaç yüz ediyor. Dünya kadar sana gel iş bulma kurumuna ben sana iş vereyim. Bende dolu iş var. Kıyamete kadar yaşasam işim var şu an benim. Bir dakika boşluğum yok. Kıyamete kadar yaşasam. O kadar kitabım var, o kadar mevzu var, o kadar ilim var. Ben yani yetiştiremiyorum ki. Gelmişim 50 yaşına 70 tane kitap zor çıkarttım. Tabii efendim sen emriyle yazdığımız tefsirler şey onlar da tutar. Elhamdülillah. Yani Allah çok nasip etti elhamdülillah. Tabii çoğuna o da nasip olmaz. 10 bin, 13 bin sayfa tefsir de var. Burada benim kitaplarım da 10 bin sayfayı geçiyor. Elhamdülillah. Ama yani çok daha yapabilirdim. Çok daha yapabilirdim. Ben şimdi buna yetinmemem lazım. Millete bir eser bırakmak bakımından. Yani itaatla meşgul ol. İbadetle meşgul ol. Hocaysan senin nafile namazlardan, faziletli amelden daha ziyade ilimle uğraşman da fazilet. Çünkü ne? Ümmet için çalışman lazım. Sende ilmin olduğu için sen millete fayda ver. İlmi olmayan zaten fakir, şey cahil de demeyeyim, işte ilmi az diyeyim. Çünkü Müslüman cahil olmaz. İlle bir şeyler ilmi, hal, itikat bilir. İlmi az olan yani ibadete çok ağırlık verebilir. Ama şimdi ilmin varsa talebe okut. Hoca yetiştir. Kitap yaz. Vaaz et. Adam bir şey bilmiyor, git onun kapısına ziyaret edip anlat. Çünkü ilmin var yani. Onun nafilesi ondan, anladın mı? Şu zenginin biri gelmiş, Efendi Hazretleri demiş, işte teheccüdü kaç kılayım demiş. Demiş, evladım zengin misin, fakir misin demiş. Elhamdülillah durumum iyi demiş, zenginim demiş. Bırak teheccüdü fakirler kılsın da demiş. Sen demiş şu kesenin ağzını aç, kaç para vereyim niye sormuyorsun evladım demiş. Yani zaten fakirin bir teheccüdü var, onu da sen kıl. Orucu da nafile sen tut. Tamam tutsun, zengin de kılsın. Ben ona bir şey demiyorum. Ama para fakir sadaka veremiyor. Zekat veremiyor yani. Fakir o ibadeti yapamıyor. Bu ibadeti ancak sen yapabiliyorsun. Sen de bana soruyorsun ki rekatı kaça çıkarayım? Evladım parayı çıkar demiş. Artır demiş yani. Şimdi bunu kitaplarda da gördüm. Nafile yapma anlamına gelmiyor. Ama hocaysan ilimle nafile yap. Anladın mı? İlmin yok, şeyin yok. O zaman ibadete daha fazla ağırlık ver. O başka. İtaatla meşgul olana ve beke ala hatiyeti, günahlarına ağlayana, fekâne nefsû fî şugul, kendini Allah'ın yolunda meşgul edene ve nâsü minün firâh, insanlar da ondan rahatta kalana. Yani elhamdülillah ya şu adamdan bir sıkıntı çekmiyoruz. Niye? Önüne bakıyor, ne karımıza bakıyor, ne kızımıza bakıyor. Oradan dünya kelamı konuşmuyor, ne gıybetimizi yapıyor, ne dedikodumuzu yapıyor, ne iftira atıyor. Ondan sonra camiye gidiyor, camiden eve, evden camiye geliyor. Kimseye de bir sıkıntı vermiyor. Bağırmıyor, çağırmıyor, kırmıyor, vurmuyor. İşte müjdeler olsun. Evinde durana, helalından azığını yene, ibadetiyle meşgul olana, günahları için ağlayana, kendini Allah yolunda meşgul edip insanları kendinden rahata çıkarana müjdeler olsun. Ya bu sıfatlar bize de uyabilir. Yapabileceğimiz şeyler. Çok meraklı olmayalım. Her tarafta ne oluyor ne bitiyor bilmemi karıştırmayalım. Çok konuşmayalım. Konuşulan meclislere çok oturmayalım. Ancak ilimle konuşuluyorsa bulunalım. Vakit dar. Ömür bitti. Çoğumuzun yaşadığımız kadar ömrü yok zaten. O bakımdan iki nasihatta kaldım. Şimdi dördü yapacaktım ama o kadar kalalım. İnşallah efendim üçüncü ve dördüncü nasihatten ey oğul, ey oğul öyle nasihat ediyor yani. Çok daha şeyle. Ben tabii arada biraz tezinat yapıyorum. Yani şerhlerden, kafamdan bir şey bilmem. Şerhlerden size ilimler aktarıyorum. İnşallah üçüncü nasihatte haftaya nasip olursa dinleriz. İnşallah mescitte olur. Siz de takip edin. Ben çarşamba akşamı size şey yapacağım. Anladınız mı? Çarşamba akşamı bildireceğim. Efendim istihare yapıyorum. İstihareme göre ben çarşamba akşamı haber ederim size. Derneğe geliyor muyuz yoksa Televizyonda mı yapacağız? Onu haber edelim. Çarşambaları bakın. Bu ara biraz görüyorsunuz. Süreç sıkıntılı. Böyle idare edelim yani. Bazı rüyalarda gördüğümüz oluyor. Bazı istihareler de yaptığım oluyor. Ona göre hareket edeceğim inşallah. Ama elhamdülillah şu televizyon vasıtasıyla çok dua edin. Allah Teala bu nimetten mahrum etmesin ümmetimizi. Bu sohbetleri her yere ulaştırsın Rabbimiz. Sizi de bizi de Allah hizmetinden ayırmasın. Dinine hadim eylesin. Amin. Şimdi bir iki efendim ilanım olacak çok kısaca. Yani şehitlerimiz var zaten. Onları okuyacağım. Askerlerimiz gelmiş. Beni ziyarete gelmişler. Efendim sohbeti de dinlediler. Bize de feyiz bereket getirdiler. Şu anda askerde görevli olan kardeşlerimiz. Yani normal asker. Bize ağa paşa gelmez. Merak etmeyin yani öyle şey. Zannetmeyin için subay mı geldi, binbaşı mı geldi, yarbay mı geldi. Normal senin benim çocuğum işte hepimiz asker. Efendim. Birinci duyurumuz Seyyid İbrahim Ahsai Hazretleri. Bir aylardır yoktu. Mekke Medine'deydi. İşte Ahsa'daydı. Orada da dersleri var tabii. Çok tekkeleri var. Şimdi İstanbul'a elhamdülillah geldiler. Sünen Nesai dersi yapacak. Sünen Nesai hadis yap. Tabii Arapça yapıyor yani. İlmi olmayan, Arapça bilmeyen çok anlayamasa da yine de berekettir. Bir Evliyaullah'ın, bir Seyyid'in bir hadis okunan mecliste bulunmak mutlaka af olmadan kalkmaz yani. Af olmadan kalkmaz. O ders başlıyor. Fakat mübarek biz onu Fatih'e yerleştirelim istedik. Hatta evde tutmak için araştırdım. Ettik, şey ettik. Bu arada şeydeydi, Medine'de miydi, Asya'daydı. Şimdi kalsın dedi. Sonradan şimdi de tabii o zaman o evde kaçtı. Bulmuştuk ona göre rahat bir şey. Çünkü çıkamıyor ayakları hasta. Şimdi de tabii uzakta, Kayabaşı tarafında o. Kayabaşı tarafında. O bakımdan ama ilim için millet Fizan'a gitti. Çin'de olsa gidin buyuruyor. Allah dostunu ziyaret için, ilim için. Allah yolunda bir kardeşini ziyaret için çok sayı hadisler var yani. O bakımdan Kayabaşı ne yani? Kayaşehir ne yani? Yakın. Millet Bağdat'tan Arafat'a geldi bir hadis için. Bir hadis için. Din budur. Hoca Efendi Hazretleri 23 Ocak'ta derse başlıyor. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe günleri ders olacak. Öğle namazından sonra olacak. Hemen öğle namazı. Takip ben. Yani müsait olanlar, talebe-i ulum. Duyuruyorum ben. Kayaşehir 14. bölgede Gazi Süleyman Paşa Camii varmış. Orada dersler başlayacak. Fatih'te tabii hoca talebe çok ya bizim Fatih'te. Fatih'ten katılmak isteyenlere 12.30'da Atik Ali Camii vardır. Karagümrük'e giderken bizim Fatih'te Fevzi Paşa'nın şeyinde yani. Dört yol ağzından sağa Edirne Kapı'ya giderken Atik Ali Camii var. Atik Ali Camii yani cadde üstünde saat 12.30'da servis kalkacak. Hani herkes yolu bulamaz, yeri bulamaz, vasıta bulamaz. 12.30'da Atik Ali Camii'den servis kalkacak. Sebep olanlardan Allah razı olsun. Hayır sahipleri demek var işte. Yani belediye de bazı bu işlere yardım ediyor. Allah razı olsun hepsinden. İlme çalışanlara, hizmet edenlere. Seyyid Hazretleri'nin dersleri başlayacak. Bilgi için 0538 506 1210. Tekrar ediyorum. Yani hani ben derse geleceğim işte nasıl geleyim, ne yapayım işte falan, neredesiniz diye sormak isteyenler bilgi almak için 0538 506 1210 numarasından. Ben ilme teşvikçiyim. Bir hadis dinlemek için, bir ayet dinlemek için, bir Allah dostunu görmek için her tarafa uzağa da gidilir yani. Değer yani. Ahirette büyük karları vardır. Bu mübarek zat kimseden para istemiyor, pul istemiyor. Ders okutmak için geliyor. Hadis okuyor, hadis dinliyor. Çok büyük istifade olur. İnşallah Rahman ben size duyurdum. Keşke ben de bir gün gidebilsem. Belki de giderim bakalım. Ondan sonra ikinci duyurum. Ahmet Yesevi Derneği. Miz yani. Allah mübarek etsin. Vazifelerinde başarılı etsin. İşte Habeşistan'da Hazreti Necaşi'ye Vefa Projesi'nde iki katlı medrese yaptı. Orada ne güzel talebeden mollalar var. Şimdi biz oradan size resim atacağız inşallah. Bizim siteden resimleri paylaşırız yani. Hem kabri şerifinin oradaki efendim belki videoda çekilebilirse çekeriz. Talebeler var orada inşallah. Halep'ten Ahmet Yesevi Derneği Halep'ten getirilip İdlib'e yerleştirilen mültecilere ve Türkmen Dağı'ndan güvetçi kampına gelen, güvetçi diye bir kamp var yani. Ben tabii gezmedim oraları. Ailede 5 tırlık yardım malzemesini ulaştırdı elhamdülillah. Allah hepinizin hayırlarınızı kabul etsin. Ve daha nice yardımlar götürmeye, muhacirlere yardım etmeye muvaffak eylesin. Amin. Sonra Suriye'nin Hırbıt el-Coz, yani Hırbetül-Cuz gibi Haribetül Cüz de olabilir. Bu tabii şeyde İngilizce yazılışları, ben telaffuzda zorluyum. Arapçası Haribetül Cüz. Bu bölgede 40 bin adet ekmek üretimi yapan fırını hizmete soktu. Elhamdülillah 40 bin adet, yani günlüktür bu. Efendim üretimi yapan fırını hizmete soktu. Ona göre çuval çuval işte efendim insanlar yardım etmek isteyenler bir çuval un benden olsun veya şu kadar. Tabii birçok yardımları biz Ahmet Yesevi Derneğimiz Kızılay'la birlikte hareket ediyoruz. Daha şeffaf oluyor, daha resmi oluyor. Gayri resmi işler sıkıntı olabiliyor. Bu bakımdan bu hususta bilgi almak isteyen, yani hangi hizmet var, nerede kuyu açılıyor, nerede fırın ekmek dağıtılıyor, nerede efendim medrese açılıyor. Mesela yani hizmetleri takip bakımından Ahmet Yesevi Derneği sitesi var. Ben tabii tam şeylerini bilmiyorum, bu .com'ları şey çok bilmiyorum. Ahmet Yesevi diye geçiyor. Derneği lafı da var mı? Ahmet Yesevi Der. AhmetYeseviDer.com demek. Oradan inşallah takip edin. Bizim siteye de arkadaşlar atsınlar. Madem hizmettir, fakire fukaraya bir ekmek paylaşılıyor ediyor. İnsanlara da bu bilgiler ulaşsın. İnsanlar da hayır sahipleri de merak edenler olur. Yerine gidip görmek isteyen olur. Vesaire her şey şeffaf olarak Allah Teala derneğin çalışmalarında nazardan muhafaza eylesin. Ve daha nice hizmetleri görmek onlara da nasip eylesin. Beni de bu teşvikten ayırmasın. Ben hayra delalet eden, hayrı yapan gibidir. Benim gücüm yok. Sahaya inemiyorum. Oralara gidemiyorum. Şey demiyorum, hastayım. Evde zor inip çıkamıyorum. Ama elhamdülillah teşvik yapıyorum. Allah için sizlere de duyurmuş oluyorum. Efendim. Bir de dedim size, onu tekrar öne geçireceğiz. Bizim sohbetler parçalanıyor. Küçük küçük. O parçalarla yeni videolar atılıyor. Fakat bizim YouTube adresimize üye olmayanlara o bilgi gitmiyor. Çünkü Facebook'un böyle bir çalışma sistemi yok. Yani yeni bir video eklendi veya bir ilan var. Hoca Efendi bir şey duyurdu. Bunu Facebook yapmaz. Yani Facebook'tan kimseye bildirim gitmiyor. Onun için YouTube'a üye olunması icap ediyor. O da aynı adres midir? Adı ne onun? Arayasanız buluyorsunuz. Cübbelahmet Hoca'nın YouTube adresi. Resmi YouTube adresimizde. Oraya üyeliklerinizi artırın dedik. İnşallah yani 80 bin, 100 bin nedir ya? 1 milyona ulaşmak lazım. Affedersin, kıçını açanın 1 milyon, 2 milyon takipçisi var. Biz burada bu kadar ayet-i hadis okuyoruz. Sen efendim şimdi böyle bizi bu kadar ayet-i hadisi, ilmi değersiz yaparsan Allah da adama değer vermez. Çünkü bu videolar hepsi ayet-i hadis. Yani biz kendimize bir reklam yapıp da bir şey satmak için bir Facebook şunu bunu kullanmıyoruz ki. YouTube'u da kullanmıyoruz. Reklam bile alıp da yani kendimiz sitemize, şuyumuza, buyumuza bir kuruş bir şey reklam bile sokmuyoruz iş içine. Ha YouTube kendi tabii sistemi var, o ayrı bir şey. Ama biz kendi sitelerimizi görüyorsunuz. Yani o kadar titizlik yapıyoruz. Bundan dolayı bir kuruş kimseden isteyen yok. Ama Allah için yapılan bir sohbet de ulaşsın yani. Çünkü bazı duanın günü geçiyor. Namazın bir tarifi oluyor. İki gün sonra onun günü geçiyor. Sen duanda bildirimi alamıyorsun. Kaçırıyorsun o sene o faziletli ameli mesela. Şimdi önümüze 3 aylar geliyor. İşte bunlar atacağız yani. Mesela şu günün orucun fazileti var. Yarın tutan işte şu rekatı kılın. Bunlar iyi şeyler. Salih amele davet edeceğiz. Onun için YouTube'a üye olmanızı Allah için rica ediyoruz. Bütün insanlar da üye yaparsınız inşallah. Bundan karımız ne olur? Tebliğimiz fazla olur. İnsanlar hayır duyarlar. Siz de bu sevabı ortak olursunuz. Kaç kişiye ulaştırırsanız efendim YouTube kanalımıza abone olmanızı istiyorlar. Arkadaşlar bu hizmeti yapan kardeşlerimiz. 3 tane asker şehidimiz var. Kıdemli Başçavuş Mustafa Özdil, Jandarma Uzman Çavuş Samet Kaya ve Uzman Çavuş Veysel Şirin kardeşlerimiz. Efendim tabii ki vatan hizmetinde kafirlerin, zındıkların, teröristlerin, eşkıyanın pusularıyla, ateşleriyle şehit oluyorlar. Büyük makam kazanıyorlar. Şehide deseler dünyaya bir daha gönderir. Dünyadan biz ne istersin? Beni bir daha dünyaya gönderin. Ama beni işte evime gideyim, hanımımı, çocuğumu göreyim diye değil. Tekrar orada şehit olduğum yerde bir daha şehit olayım, hemen döneyim. O kadar müjde mükafat görüyor ki yani. Ahiret sonsuzdur. Dünya zaten bitecek ama tabii üzülmemek elde değil. Allah ailelerine sabrı cemil, ecri cezil ihsan eylesin. Kazaya kadere rızalar ihsan eylesin. Allah'ın hükmüne itirazlardan muhafaza eylesin. En büyük mesele yani geride kalanların itiraza düşüp helak olma yani itikadı tehlikesi. Çünkü kaderdir, ecel şaşmaz yani arkadaşlar. Ama tabii ki tedbirler alınacak. Tabii ki onları muhafaza edilmek için devlet, hükümet de çırpınıyor. Şey diyor ama çare yok yani. Bunlar çok kalleş adamlar. karşı karşıya savaşmıyorlar. Hep pusu kuruyorlar. Onun için Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Askerimizi, polisimizi Rabbimize emanet eyleriz. 6 tane polisimiz şehit var. Yine burada bir şeyin başına koymuşlar dediler. Ne bileyim moloz mu varmış ne varmış. Polisleri koymuşlar orada çalınmasın diye mi? Onların bekleyin diye koymuşlar. Orada gelmişler. Ben bu FETÖ'nün şeylerinden çok şüpheleniyorum hala. Çünkü askeriyede de varlar. Görmüyor musunuz Kayseri'deki askerlerin şehit olmasında? Askeriyenin içinden de gözaltına alınanlar oldu. Gözaltına alınanlar oldu ya. Gözaltına alınanlar oldu. Polise de şimdi sen ne bileyim. Polise orada yani ihbar gelir, o ihbarı değerlendirmez. Gidiyor ona, olur orada amirden, memurdan biri. Gene de şurada durun. Öbürlerine der ki bunlar orada hazır. Keklik gibi duruyorlar. Git onları bombalayın. Yapar yani bu hainler. Hala emniyet askeriyenin içi tam temizlenememiş. Her gün haberlerde at yazı 94 gözaltı askeriyeden, bilmem 64 gözaltı emniyetten her gün devam ediyor ya. Görmüyor musunuz siz? Onun için çok oyun dönüyor memleketimiz üzerinde. Polislerimizde Mahmut Ava, Şenali Ocak, Ali Sevim, Kadir Miraç, Özcan, Furkan Demir, İbrahim Karaaslan şehitlerimiz. Ya Rabbi karkayı karık rahmet eyle. Kabirlerini nur eyle. Derecelerini âli eyle. Kuluz kusursuz durmayız. İlk damla kanlarıyla affedip mağfiret eyleyip. Seyyiatlarını mahvelip hasenata tebdil eyle. Ve Allah'ım kulaklarını da sen sahiplerini razı etmeye kadirsin. Sevaplarla razı edersin. Onlara helallıklarını verdirirsin. Bu şehit olmalarının bereketine yani senin haklarından da kulaklarından da onları azade eyle ya Rabbel Alemin. Bütün şehitlerimiz de bu dualara ilhak eyle. Amin. Ruhler için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhetin ve nefesin adede ma mes'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celle. Ya Rabbi hediyelerimizi badel kabul minna Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme isal eyledikten sonra bu şühedan ervahine hediye eyledik vasıl eyle. Mahşere kadar, mahşer sabahına kadar bu şehadetlerin nuruyla kabirlerini pür nur eyle ya Rabbi. Bir daha da ya Rabbi bu teröristlere fırsat verme. Ellerini kurut ya Rabbi. Bütün güçlerini imha eyle ya Rabbi. Gizli yani hücrelerini teşhir eyle ya Rabbi. FETÖ'nün de PKK'nın ya Rabbi. YPG'nin ya Rabbi ne kadar terör örgütleri varsa DAEŞ'in ya Rabbi hepsini bu milletin ihbar etmesini nasip eyle ya Rabbi. Etrafındakilere uyanık eyle ya Rabbi. Halkımızı şuurlu eyle ya Rabbi. Mesuliyet hissiyle ihbar etmelerini nasip eyle ya Rabbi. Bir an evvel memleketimize huzur, sükun, sekinet, emniyet ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Hattat Ahmet Zeki Yavaş kardeşim benim çok sevdiğim. Ta Ünalan'dan 25 senelik cemaata gelir. İyi de hattattır. Kıymetli kardeşimiz yani hakikaten. Tam ehli sünnet. Dertli böyle itikatta ehli sünnet, ehli sünnet. Başka bir şey bilmez yani. Onun annesi Emine Yavaş hanımefendi. Hacı annemiz 80 küsur yaşında tabii kazanmıştı elhamdülillah. Salih insanlar yetiştirmişler. Namazda abdestte ehli sünnet çocuklar yetiştirmişler bunlar. Af olurlar tabii. Hele ki 80'e geçince zaten annelerimiz Rize'den. Emine annemizi. Ya Rabbi sen çok garık rahmet eyle. Kabrini nur eyle. Seyyatını mahveyle. Hasenata tebdil eyle. Kabir istirahatini yevmen fe yevmen müzdad eyle. Ahmet Zeki hocaya da diğer ailesine de sabrı cemil, ecri cezil, hayırlı uzun ömürlerle salih ameller ihsan eyle. Amin. Diğer cemaatlarımızdan Nihat, Recep, Kadir, Murat, Mustafa, Yalçın, Kazım, Tahsin, Dursun, Ali, Halil, Cemal, Mehmet, Hasan, Emin, Hacı Efendi, Ahmet, Ferhat, Yusuf, hanım kardeşlerimizden Meryem, Süreyye, Semiha, Kamer, Aysel, Hafife, Seher, Rukiye. Bu meyit ve meyiteleri de affeyle, mağfiret eyle. Dualarımızı onlara ihsal eyle. Kabirlerine dağlar gibi rahmetler idhal eyle. Muharrek Cuma gecesi hürmetine azabı olan varsa defuraf izal eyle. Allah'ım sen fazl-ı kereminle ya Rabbel alemin. Mahşerde de, sıratta da, mizanda da Habibin ümmeti olmaları, Müslüman isimlerine. Ya Rab salih amellerine bağışla ya Rabbel alemin ve ya hayrun nasirin. Ruhlar için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhetin ve nefesin adede ma mes'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celal. Ya Rabbi hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. Sen fazl-ı keremle bize de arkamızdan böyle okunmak nasip eyle. Unutulmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Hediyeler, peş peşe hediyeler çocuklarımızdan, talebelerimizden, cemaatlerimizden bizlere de vasıl eyle. Ya Rabbi sen fazl-ı keremine ya Rabbi. Kabiri unutmaktan, ahireti ölümü unutmaktan, gafletten cümlemizi muhafaza eyle ya Rabbel alemin. Amin. Subhane Rabbil alil alel vâb. Elhamdülillâ Rabbil alemin. Vessalâtu vesselâm. Alâ seyyidil mursalîne Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme innâ neselüke el-cenneh ve ne'ûzü bike minennâr. Allahümme innâ neselüke ridâke vel-cenneh ve ne'ûzü bike min sehatike vel-nâr. Allahümme innâ neselüke el-cennete ve mâ karrabe ileyhâ min kavlin ev amel. Ve ne'ûzü bike minennâri ve mâ karrabe ileyhâ min kavlin ev amel. Allahümme innâ neselüke min khayri mâ seyleke min nebiyyüke Muhammedun sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve ibâdüke s-sâlihûn. Ve ne'ûzü bike min şerri mes'âdeke min nebiyyüke Muhammedun sallallahu teâlâ aleyhi ve selleme. وأولياءك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله وعلمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين آمين Dualarınızı bekliyorum. Arkamızdan dua edin. Kolay olsun. Çünkü 3 gün yolculuk var. Sırf yol. Yani uzak. Aktarmalar var. Ben de hastalığıma çattı. Dualarınız bereketiyle kolayca gidelim gelelim. Allah Hazreti Necaşi huzurunda makbul dualar bize nasip eylesin. Sizi de unutmamak nasip eylesin. Allah'ın bütün sevdiklerimizle beraber cemaatimiz, ehl-i sünnet kardeşlerimiz, efendi hazretlerimiz ve bütün ehl-i sünnet cemaatlerle birlikte yarabbim hepsi hakkında İslam yurtlarının salahı, felahı hakkında hayırlı makbul dualar nasip eyle ya Rabbi. Kolay gidip gelmek nasip eyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul eseni dönmeden hasıl eyle ya Rabbi. Sen fazl-ı keremine gafletten muhafaza eyle. Ya Rabbel Alemin ve ya Hayran Nasirin. Ve hayırla kavuşmayı, pazartesi gün terhip dersine de yetişmeyi nasip eyle. Diğer derslerimizi de ya Rabbi ara vermeden sıhhatle, afiyetle Müslümanlara bu ilimleri tebliğ etmeye bizi muvaffak eyle. Hasetçilerin şerrinden muhafaza eyle. Gözlerden, nazarlardan muhafaza eyle. Papazların büyülerinden muhafaza eyle. Allah'ım iç ve dış düşmanları şerrinden emin eyleyerek dinine hizmet vazifesinde bizleri de bu dinleyen kardeşlerimizle hepimizi muhafaza eyle, muvaffak eyle. Amin. Buyurun. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Dualarımızın kabulü için, hayırlı muratlarımızın husulü için buyurun. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. İlâ şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve âlihi ve sahbihi ve meşâhına kâfe ve lâhu. İmam tarikatın efendim babu hasıdın el lâhu. Men zükürat esmâhum fî adil celseti. Min şühedâil askeri ve min şühedâil şurdati. Ve min el meyyitîne vel meyyitâti. El Fatiha.